ณรินบอกว่ามีประสบการณ์นึงฮะเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงแรมหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ฮะเมื่อสัก7ปีที่ผ่านมานะแล้วตอนนี้คุณรินอยู่กับเราในสายนะครับสวัสดีครับคุณริน สวัสดีค่ะ ครับผมคุณรินตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ โทรจากที่บ้านนะคะ ที่บ้านคือที ่แถวที่สถานที่อยู่ใช่มั้ยคะ ฮะ จรัญสนิทวงค ่ ะ อ๋อจรัญกรุงเทพนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์นี้อยู่หอนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยไปที่จังหวัดเชียงใหม่เลยนะ ใช่ค่ะ เมื่อ7ปีที่ผ่านมานั่นเองเนี่ยนะครับฮะ ต อนนั้นเนี่ยตัวคุณรินไปเที่ยวกับเพื่อน อ๋อไม่ค่ะไปอบรมค ่ ะ ไปอบรมกับหน่วยงานนึงก็แล้วกันนะฮ ะ แล้วก็ไปพักที่นี่แล้วก็ไปเจอเหตุการณ์เข้า ใช่ค่ะ คราวนี้เหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยตัวคุณรินเจอคนเดียวหรือว่ามีคนอื่นหรือว่ามีคนอื่นนะอยู่ร่วมเหตุการณ์ด้วยครับ คือลินเจอเองอะค่ะ เจอเองนะ กับเพื่อน2คนที่นอนพักด้วยกันเนี่ยค่ะ เอาละฮะถ้างั้นเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับคุณริน ก็เริ่มเลยใช่ไหมคะ ได้ครับ ก็คือไปอบรมนะคะแล้วก็ไปพักที่โรงแรมเนี้ยค่ะแล้วโรงแรมเนี้ยคือจริงๆแล้วลินจำชื่อไม่ได้แล้วล่ะค่ะมันนานมาก คร ับ แล้วนี้โรงแรมเนี้ยอยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะตอนนี้ห้องที่พักก็คือชั้นแรกเลยชั้นหนึ่งเลยแต่ตอนที่เข้าพักเนี่ยคือสังเกตว่าทำไมห้องเรามันอยู่สุดทางเลยอ่ะแล้วก็ห้องก็ติดกับบันไดหนีไปแต่ก็คืออารมณ์นั้นไม่ได้คิดอะไรคือเดินทางจากกรุงเทพมามันเหนื่อยมากนะคะก็ห้องนี้เราก็นอนกัน3คนค่ะนอนกัน3คนกับพี่ที่ทำงาน2คนแล้วก็ตัวลิมเป็น3ซึ่งเราจะนอนด้วยกันตลอดค่ะไปไหนด้วยกันก็จะนอนกัน คร ับ ทีนี้พอเราจะเข้าห้องพักอะไรเรียบร้อยตึ๊ดตัดนู่นนั่นนี่เสร็จปุ๊บมันก็จะมีพี่คนนึงเอาสมมติว่าเป็นชื่อพี่1กับพี่2แล้วกันนะคะค่ะพี่1นี่ก็จะประมาณว่าคือนางจะต้องมีเพื่อนของนางเวลาไปอบรมเนี่ยนางจะยังไม่เข้านอนหลังนางจะไปปาร์ตี ้ ค่ะก็เลยบอกว่าพี่1ก็บอกเอ้ยแกสองคนนอนไปก่อนนะฉันไปปาร์ตี้ก่อนอะไรเงี้ยซึ่งแกก็จะเป็นนี้ตลอดอยู่แล้วก็เลยบอกเออโอเคไปทีนี้ก็เหลือลินกับพี่สองก ็ คือเราก็ไม่ไหวแล ้ วพี่เรานอนกันเถอะไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยก็นอนก็ไม่ได้คิดอะไรก็หลับไปประมาณไม่รู้อะค่ะว่ามันนานแค่ไหนรู้แต่ว่าเหตุการณ์ก็เกิดกับลินเลยก่อนอันดับแรกไฟหน้าโต๊ะเครื่องแป้งอ่ะที่อยู่เออขอโทษค่ะข้ามไปตรงที่ว่าเตียงก็มันเป็น3เตียงพี่1เนี่ยจะนอนกลางส่วนลินเนี่ยจะนอนหันหน้าไปทางระเบียงส่วนพี่2เนี่ยจะนอนหันหน้าชิดกับห้องน้ำปกติโรงแรมเข้าไปห้องน้ำจะอยู่ซ้ายมือเลยถูกไหมคะ ครับ ลินก็หลับไปลินมารู้สึกตัวงงเงี้ยก็คือไฟหน้าโต๊ะเครื่องแป้งคือเปิดปึ๊บ เปิดเอง ใช่ค่ะคือตอนนอนเนี่ยลินกับพี่สองเราปิดไฟเราจะเป็นคนไม่นอนเปิดไฟคือเราจะนอนไม่เปิดไฟกันไฟที่โต๊ะเครื่องแป้งอะคือติดปึ๊บด้วยความที่ลินง่วงลินก็คือไม่หันไปเต็มตัวแต่ชำเลืองในใจก็คิดแบบเฮ้ยอะไรวะก็คือหันไปมองสายตาที่ลินเห็นคือว่าเป็นผู้หญิงผมยาวชุดสีขาวแต่คือลินน่ะไม่ได้นึกถึงเรื่องวิญญาณอะไรลินนึกว่าเป็นคนพี่หนึ่งที่นางไปปาร์ตี้แล้วคือนางกลับมาแล้วคือนางคงจะแบบกลับมาแล้วลินก็ทำเลืองไปว่าเอากลับมาแล้วหรออะไรเงี้ยลินก็โอเคไม่สนใจหันหลังกลับไปหันหน้ากลับไปต ่ อก็หลับไปอีกนิดนึงไฟมันก็เปิดอีกพึ บ สองทีลินก็เขาเป็นอะไรของเขาเมาแน่ลินคิดก็ยังไม่สนใจ คร ับ ก็เอาผ้าคลุมคือง่วงอ่ะเหนื่อยอ่ะค่ะรอบ3 ป ึ๊บเหมือนเดิมคราวนี้ลินหันเลยลินจะหันไปบอกว่าพี่เป็นอะไรเมาหรือเปล่าหรือเป็นอะไร ครับ จังหวะที่ลินหันไปมีความรู้สึกเร็วมากอ่ะจากตรงเครื่องแป้งอ่ะก็คือเข้าห้องน้ำไปแบบปึ๊ บ เห็นแต่ข้างหลังปึ๊บเข้าไปในห้องน้ำซึ่งแบบแม่นเดินเร็วจังวะแต่คือลินก็ยังไม่ได้หันมาเต็มตัวนะคะ ค ือด้วยความที่อย่างที่บอกมันง่วงแล้วมันเหนื่อยมากกับการเดินทางรอบแรกไม่เป็นไรเอาผ้าคลุมผมนอนต่อ คราวนี้ลินได้ยินเสียงหัวเราะที่ข้างหูลินฮ แบบหัวเราะจริงๆเลยลินก็หันไปปุ ๊บ นั่งอยู่ตรงแป้งเหตุการณ์เหมือนเดิมคราวนี้ลินเตรียมจะหันแต่บอกเฮ้ยพี่มันไม่ไหวแล้วนะพรุ่งนี้ต้องอบรมคือมันเหนื่อยแล้วกำลังจะหันไปปุ๊บก็หนีเข้าห้องน้ำไปแล้วเห็นหลังกับผ ม เป็นอย่างเงี้ยรู้สึกว่าจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือนานมากพร้อมกับเสียงไอ้หัวเราะเนี่ย คิด อยู่ที่ข้างหูจนลินมีความรู้สึกว่าเออเมาอยากทำอะไรก็เชิญเอาเลยตามสบายฉันไม่ไหวแล้วก ็ คือคุมโปงคือเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเรื่องของลินมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวแหละ ไม่เป็นไร ตายนะคะแต่เดี๋ยวมันจะมีตอนจบอะลินก็แบบโมโหไม่ไหวแล้วเชิญเลยอยากทำอะไรก็ตามลินก็พูดไปบอกว่าเอ้ยพี่อยากทำอะไรพี่ก็ทำนะหนูไม่ไหวแล้วหนูง่วงมากเลยหนูขอร้องเถอะหนูเหนื่อยมากแล้วเนี่ยหน ู คุมปงไปแต่เสียงหัวเราะแบบมาดึงผ้าห่มมาแบบเสียงหัวเราะแบบกิ๊กกักกิ๊กกักจนลินแบบอารมณ์นี้จนลินมีความสุขลินถอยหลับไปโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะเช้ามาปุ๊บสามคนที่นอนในห้องก็ไม่ได้มีใครพูดอะไรเราก็มานั่งทานอาหารตอนเช้าลินแล้วก็พี่หนึ่งพี่สองเราก็พูดพร้อมกันบอกว่าพี่หนูมีอะไรจะถามนะเมื่อคืนนี้พี่เมาใช่ไหมพี่รู้ไหมว่าพี่ก่อกวนมากเลยเนี่ยอีกสองคนก็บอกว่าแกฉันกำลังจะด่าแกฉันไม่ได้นอนเลยฉันเห็นแกลุกอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งกับเข้าห้องน้ำโต๊ะเครื่องแป้งเข้าห้องน้ำ อยู่อย่างนี ้ พี่สองก็พูดขึ้นมาอีกคนว่าฉันจะด่าแกสองคนว่าแกเป็นอะไรกันเข้าห้องน้ำนั่งโต๊ะเครื่องแป้งเข้าห้องน้ำคือเราสามคนเหตุการณ์นะตอนเวลานั้นเรารู้สึกตัวหมดทุกคนแต่ต่างคนต่างไม่ได้มีใครพูดอะไรไงคะลินเองก็นึกว่าพี่อีกคนนึงเมาส่วนพี่อีกคนนึงก็นึกว่าลินเข้าห้องน้ำบ่อย ค ือสามคนเตรียมจ้องจะด่ากันเองอะไรประมาณเนี้ยแล้วคือทุกคนก็ได้ยินเสียงหัวเราะแล้วเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่เอาจริงนะคือเมื่อคืนเนี้ยมันเป็นอย่างนี้แต่หนูบอกตรงว่าหนูไม่ได้เห็นหน้าอะไรแล้ว อ ีกสองคนบอกเฮ้ยฉันก็นึกว่าแกเป็นอะไรฉันกำลังจะด่าแกแต่แกก็เงียบไปแล้วอีกคนก็บอกว่ากะว่านะถ้าไม่หยุดนะก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็ด่าปรากฏด้วยความที่แบบคือเราเดินทางมาเหนื่อยอะค่ะพี ่ เราก็เลยไม่อารมณ์นั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเลย ค ิดแต่ว่าเป็นอะไรมากเปล่าวะอะไรประมาณนี ้ครับ เนี่ยเรื่องมันก็มีแค่นี ้แสดงว่าตรงตามชื่อเรื่องเลยฮะน้องรินว่าฟังก็คือคิดว่าเป็นเพื่อนเราก็คิดว่าเป็นพี่เขาพี่เขาก็คิดว่าเป็นเราแสดงว่าสามคนลักษณะเหมือนเป็นงูกินหางเลยนะต่างคนต่างคิดอ่ะพี่คิดอ่ะหนูคิดอ่ะพี่คิดอ่ะหนูคิดพี่หรือเปล่าหนูหรือเปล่าต่างคนโดยที่ตอนสถานการณ์มันคงไม่ได้มีเรื่องผีในสมองเลยอ่ะคือต่างคนต่างเข้าใจผิดถูกไหม ใช่ค่ะ นะครับ ถ้าคิดก็อาจจะกลัวนะคะแต ่ อารมณ์นั้นน่ะด้วยความที่แบบมันเดินทางมันเหนื่อยมากอะค่ะพี่แล้วเราก็แบบเช้ามาต้องเข้าห้องอบรมไงมันเหนื่อยมากเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าโรงแรมเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เขาไปรับเราที่สนามบินเขาพาเราไปไหว้พระมันก็ขึ้นเขาขึ้นอะไ ร เราคือเหนื่อยมากเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลย ครับรินฮะหลังจากที่พอทั้งสามคนดูเหมือนว่าเข้าใจตรงกันละเริ่มมีการเมาพูดเรื่องผีหรือว่าไปถามไปค้นหาข้อมูลอะไรไหมฮะเกี่ยวกับโรงแรมนี้ห้องนี ้ไม่ค่ะไม่เลยเพราะว่าเราเหมือนอารมณ์นั้นเรากลัวแล้วไงคะแต่ว่าเขาขอเปลี่ยนห้อง ครับ ใช่เขาก็ขอเปลี่ยนห้องแล้วก็รู้กัน3คนแล้วก็แอบเมากันว่าเฮ้ยมันถ้าเราไปเล่าให้เพื่อนๆในกลุ่มฟังเขาจะต้องว่าเราแบบเฮ้ยบ้าเปล่าเวอร์ไหมมโนไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเรา3คนก็นั่งคุยกันเบาๆเฮ้ยใช่จริงๆถามจริงพี่แล้วพี่โดนเยอะไหมนางก็บอกว่าฉันรู้สึกว่าเขาดึงผ้าห่มฉันด้วยนะแกแต่ฉันก็คิดว่าฉันฝันหรือเปล่าหรือฉันเมาอะไรเงี้ยคือ ทุกคนต่างโทษตัวเองอย่างหนูก็โทษพี่เพราะว่าเขาคงกลับมาดื่มแล้วเขาเมาอะไรเงี้ย ถ้ามีการชั่งน้ำหนักของทั้ง3คนคิดว่าคนไหนน่าจะโดนมากที่สุดไประดับ 1, 2, 3ครับ ลินว่าน่าจะเป็นพี่หนึ่งนะคะ เพ ราะนางบอกว่าเพราะนางบอกว่ามีแบบแล้วรู้สึกได้ว่าผ้าห่มนางก็โดนดึงลงไปแต่นางอ่ะด้วยความที่นางไปปาร์ตี้มีการดื่มอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องผีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเห็นนะว่ามันคือเห็นนะว่าคือว่าเป็นผู้หญิงผมยาว แล้วก็คือไม่เข้าใจว่าทำไมผีต้องใส่ชุดขาว เออนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะส่วนมากนะผมใช้คำนี้แล้วกันคือผมว่าประมาณสัก 70-80% ส่วนมากเวลาการเจอแบบเนี้ยส่วนมากจะอาจจะเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวไอ้ที่จะเป็นชุดที่ต่างออกไปก็มีเหมือนกันแต่ว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยหน่อยเออครับแล้วก็คนที่อันดับ2อ่ะคิดว่าเป็นใครถ้าพี่1อันดับ1อันดับ2น่าจะเป็นใครฮะเราหรือเพื่อน ก็น่าจะลินกับเพื่อนอีกคนก็พอๆกันก็คือเป็นลักษณะเนี้ยค่ะพอเราจะหันไปหยาดปุ๊บนางก็แวบเข้าห้องน้ำแล้วเราก็คือเห็นด้านหลังแล้วก็ผ ม แล้วพอเหมือนแกล้งเราได้เราก็มาหัวเราะอยู่ที่ข้างหู แต่ก็ไม่รู้ประวัติเนอะนะครับแต่ได้ยินจริงๆเป็นเสียงหัวเราะคิกคักคักนี่เหตุการณ์ทั้งหมดนะรินนะนะที่บอกว่าคิดว่าเป็นเพื่อนนะครับเอาล่ะรินขอบคุณมากแล้วตอนนี้รินฟังรายการเดี๋ยวชอบผ่านช่องทางไหนครับ FM 101 นะแสดงว่าได้ยินแต่เสียงแต่ว่าไม่เห็นภาพใช่ไหมครับไม่ได้ติดตามผ่านทางโซเชียลใช่ไหม ไม่ โอเคงั้นพี่ป๋องเล่าให้ฟังก่อนว่าคืนนี้พี่ป๋องมีแขกรับเชิญพิเศษเป็นตุ๊กตาผีสิงที่ตอนนี้ดังมากนะคือดังมากเป็นข่าวไปทุกช่องเป็นข่าวในโลกออนไลน์เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เรื่องของตุ๊กตาผีสิงที่เรียกกันว่าบางคนอาจจะเรียกว่านางเพิงน้องเพิงแต่ผมเรียกเอาคำแรกที่ตอนนั้นเขาเรียกกันแล้วกันนะเรียกว่าอีเพิงตอนนี้ผมมีตุ๊กตาอีเพิงเนี่ยนั่งจัดรายการอยู่ด้วยครับทราบใช่ไหมฮะว่าตอนนี้ตุ๊กตาผีตัวนี้มันดังมาก ก็เรื่องพอจะทราบนะคะแต่ถึงไม่ได้ติดตามก็พอจะทราบอ่ะค่ะ สงสัยว่าดังมากนะขนาดว่านี่ไม่ค่อยได้ติดตามยังรู้นะฮะตอนนี้เขานั่งจัดรายการอยู่กับเรานี่แหละนะครับไม่แน่ใจว่าพอฟังเรื่องคุณเรนแล้วน้องรู้สึกตื่นเต้นน่ากลัวอะไรไหมนะฮะผมมองไปที่น้องนะทุกอย่างยังไม่มีการขยับนะฮะเอาล่ะคุณยังไงขอบคุณมากนะครับ มันอาจขอโทษนะคะมันอาจจะไม่ได้น่ากลัว สนุกสนุกสนุกเรนโอเคพี่โอเคเลยขอบคุณมากครับเรน ขอบคุณเช่นกัน ครับผมขอบพระคุณครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับเรามาที่สายของน้องโดมนะฮะน้องโดมสวัสดีครับ สวัสดีครับผมนี่ ฮะได้ยินครับน้องโดมน้องโดมฮะเสียงดังฟังชัดนะ คร ับ ตอนนี้น้องโดมยังไงช่วยเพิ่มเลเวลเสียงพี่สักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับ ครับผม โอเคน้องโดมตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ โทรจากเชียงใหม่ครับ เชียงใหม่อำเภออะไรครับ อำเภอเมืองครับ อำเภอเมืองนะแล้วน้องติดตามเดี๋ยวช่องผ่านช่องทางไหนครับ อ๋อสมาร์ทเลยดูย้อนหลังครับใน ดูย้อนหลังนะเอาล่ะคืนนี้ก็สดอยู่กับพี่กันแล้วกันคราวนี้ข้อมูลเมื่อกี้พี่ปูไปแล้วว่าเป็นเหตุการณ์ที่โดมไม่ได้เจอเองแต่ว่าครูมาเล่าให้ฟัง ครับ แล้วครูมาเล่าให้ฟังด้วยอารมณ์ไหนอะครับ ก็คือต้องเป็นกันนะครับคือตอนนั้นผมแบบไปเหมือนว่าไปบริจาคของให้เด็กบนดอยเงี้ยคร ับ ก็คือได้มีโอกาสได้นั่งดื่มกับครูครับครับนั่งดื่มครูแล้วครูก็เล่าเรื่องนี้ผมฟังครับ เหตุการณ์ที่ว่าคือ ว่าผมตื่นเต้นหน่อยนะครับ ทำใจเย็นๆนะ ครับผม นึกซะว่าคุยกับพี่กับเพื่อนนะ ครับ ค ือว่าครูผมไปเที่ยวสถานที่ที่หนึ่งว่าเป็นร้านเหล้าครับเนี่ยมาเชียงใหม่นะครับ คร ับแล้วคือก็กินเหล้าอะไรตามปกติครับแล้วครูผมก็เลยขับมาส่งเพื่อนแกครับที่ผมไม่บอกเลยครับ ซ อยอะไรเงี้ยครับเอาคือซอยหลังโรงเรียนหนึ่งแล้วกัน เป็นภาษาที่หนึ่งก็แล้วกัน ครับผมแล้วคือไปส่งเสร็จครับแล้วก็แกขี่มาจะกลับบ้านตามปกติครับ คร ับ ก็คือไปเจอครับไปเจอมันอาจจะเร็วหน่อยแล้วครับ ไม่เป็นไรค่อยๆเล่าฮะพี่ฟังอยู่ครับ ครับไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งครับผมยืนรอใครไม่รู้ครับจะเป็นทางมันมืดหน่อยครับมันจะมีเซเว่นครับแล้วก็เลยไป ครับ เป็นทางเปี่ยวครับแล้วผู้หญิงก็ยืนอยู่ตรงนั้นครับ ครับ แล้วแกที่แรกแกก็ไม่อาจจะแวะคุยอะไรครับแกนี่ใส่ครูผมก็แบบเป็นคนแบบขี้แย่ครับแบบขี้เล่นครับขี้แซวครับแบบมันอารมณ์ดีครับตอนนี้ครับแล้วแกก็ขี่ผ่านไปครับ ปุ๊บแล้วแกแวะเซเว่นแกไปซื้อของซื้อนั่นซื้อนี ่ครับ แล้วแกขี่รถใหม่รอบนึงแกขี่ไปละเหมือนว่าเห็นละอ๋อผู้หญิงอยู่ตรงนี ้ เป็นอารมณ์แบบผู้ชายครับเป็นผู้หญิงครับมันจะแบบยังไงนะ แต่อยากจะเกี่ยวพาราศ ีสวยครับครับผม ครับ สวยดีเลยอยากจะรู้จักอะไรครับแกขับวนมาครับผม ครับ นมาถามว่าเหมือนพูดภาษาเหนืออะไรเงี้ยครับว่าน้องไปไหนอะไรเงี้ยครับน้องจะไปไหนน้องรอใครอะไรเงี้ยครับผู้หญิงเขาบอกว่าพอดีมารอเพื่ อ นนานแล้วเพื่อนไม่มารับสักทีเนี่ยเพื่อนบอกให้รอตรงเนี้ยนานแล้วแต่เพื่อนไม่มารับสักที คร ับ ครับแล้วก็เหมือนว่าแกก็ถามว่าเอ้าจะให้พี่ไปส่งไหมบ้านอยู่ไหนอะไรยังไงครับแล้วผู้หญิงก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเพื่อนก็ได้ครับก็คำพูดก็เหมือนคนปกตินะครับปกติทุกอย่างเลยครับไม่มีอะไรมีพิรุธเลยครับครับผมแล้วก็คุยไปมาไม่รู้ยังไงครับเหมือนว่าครูผมอาสาไปส่งผู้หญิงคนนั้นที่บ้านครับ ครับ ครับผมแล้วก็รับส่งกันไปครับระยะทางมันไกลอยู่ครับจากตัวเมืองไปนอกเมืองครับอำเภอนี่พูดไม่เป็นไร ครับได้ไม่เป็นไรครับ อำเภอสันทรายครับ อ่าฮะไปส่งที่สันทรายนะ ครับผมแต่ในเมืองสันทรายก็ค่อนข้างไกลอยู่ครับ ครับ ก็คือขับรถไปตามปกติก็เล่าเรื่องอะไรถามไถ่กันครับคือห่วงมาถามว่าเอ้าแล้วทำงานที่ไหนอะไรยังไงครับแล้วเขาบอกว่าทำงานร้านเหล้าแล้วว่ามารอเพื่อนนานแล้วเพื่อนไม่มารับพอดีเนี่ยไอ้ระหว่างทางเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยมีพิรุธอย่างคือครูที่เขาครูผมเล่าให้ฟังครับเหมือนว่าจะพูดคำเนี่ยครับว่าเอามารอเพื่อนนานแล้วเพื่อนไม่มารับพอดี ย้ำคำนี ้ครับผ ม เนี่ยครับเป็นจุดที่แบบเริ่มสงสัยแล้วแต่ครูผมเรื่องครูผมนะคนแบบยังไงอ่ะคารมดีครับ ครับ ครับไม่คิดอยู่แล้วเรื่องนี้ครับแล้วก็ครูผมก็ถามอีกอย่างว่าเอ้าแล้วแฟนไปไหนอะไรยังไงบอกว่าทะเลาะกับแฟนไปอยู่บ้านเพื่อนนะครับครับแล้วก็ขับไปจะมีเส้นทางหนึ่งครับถ้าคนเชียงใหม่นะครับจะรู้เลยว่าเส้นทางนี้ว่ามันยาวมากครับที่ว่าถ้าสมัย5ปี6ปีก่อนอาจจะไม่ค่อยเหมือนตอนนี้ครับอาจจะเงียบๆหน่อยครับด้วยเวลาตอนนั้นน่าจะตี2ตี3นะครับดึกอยู่ครับแล้วรถไม่ค่อยจะมีสวนมาเลยครับ คร ับ นานทีก็จะมีรถสวนมาแต่ที่ครูผมเล่าให้ฟังนะรถสวนรถขนาดที่สวนมาครับจะเปิดกระพริบไฟสูงให้ตลอดเลย เปิดไฟสูง ครับ ครับ เหมือนว่าเอ้าก็ทำไมต้องเปิดให้ตลอดเลยทุกคันเลยครับที่ขับสวนทางกัน คร ับ ครับแล้วก็ขับไปเงี้ยตามปกติแล้วก็จอดไฟแดงครับจอดไฟแดงก่อนที่จะถึงบ้านผู้หญิงคนนี้ครับเหมือนคำพูดที่สุดท้ายที่แกผู้หญิงคนนี้พูดครับ ค ือบอกว่าขอบคุณที่มาส่งอะไรเงี้ยว่าไม่มีคนพากลับบ้านเลยนานแล้ว คร ับ อะไรเงี้ยครับก็คือคำพูดสุดท้ายนะครับเยือกเย็นครับคือคำว่ารอนานแล้วไม่มีคนมารับทีเนี่ยแล้วก็คือคุยอยู่นั้นก็บอกว่าเนี่ยบ้านเข้าซอยตรงเนี้ยคือครูผมก็ไปส่งตามปกติไปส่งถึงบ้านปุ๊บแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ลงรถไปครับไม่มีอะไรพิรุธครับเดินเปิดประตูบ้านเข้าไป คร ับ ก็หายไปในบ้านเลยครับแล้วนี้ครูผมก็ขี่รถกลับบ้านตามปกติครับแล้วปันพวกนี ้ มันลุกขึ้นครูผมไม่มีธุระมีธุระแถวอำเภอเนี่ยพอดีครับสนใจแล้วก็พอดีผ่านมาซอยเนี้ยหน้าซอยเนี้ยพอดีมันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งครับผมไม่รู้ทุกวันนี้มันเปิดอยู่ไหมนะแต่ก่อนผมเคยไปอยู ่ครับ ครับแล้วไปถามป้าแกว่าอ๋อป้ารู้จักผู้หญิงคนนี้ไหม คร ับแล้วขณะแบบเนี้ยครับใส่ผมจะเหมือนว่าผม สั้นผมยาว ผม บ๊าบ๊า บ๊อบบ๊อบอะครับ ผมบ๊อบครับ ครับผมบ๊อบใส่นุ่งสั้นอะไรเงี้ยใส่เอวลอยครับ ครับ ครับผมแล้วแกบอกว่าลักษณะนั้นนี ้ แล้วป้าแกบอกว่าอ๋อผู้หญิงคนนี ้ อะไรเงี้ย ครับ คือว่าไม่มีคนอยู่ในซอยนี้นะ คือลักษณะเนี้ยไม่มีในซอย ครับผมไม่มีคนอยู่ในซอยนี้ครับ ครับ ครับตอนนี้ ครูผมว่าเอ้าไม่มีได้ไงก็มาคืนผมมาตรงดีดีอยู่เลยในซอยนี่เลยครูผมจูงมือป้าไปดูเลยหลังนี้ปุ๊บสิ่งที่ทึ่งเลยครับคือมันจะในซอยนั้นมีบ้านอยู่สองหลัง ครับ คือมันจะเป็นถ้าตรงไปอีกก็คือเป็นซอยตันแล้วครับ คือมีแต่ทุ่งนาอะไรทุ่งหญ้าอะไรครับ ทุ่งนาทุ่งไร ่ครับผมในซอยนั้นเป็นบ้านหลังใหญ่เลยสองหลังสองหลังหันหน้าหาเข้าหากันคร ับ ครับฝั่งซ้ายมือครับ เขียนป้ายติดไว้ว่าขาย ขาย แล้วฝั่งที่เกิดเหตุนี่ครับครูผมตกใจเลยครับเนี่ยหน้านี่เสียไปเลย เพราะอะไร ลักษณะบ้านคือแบบไม่มีคนอยู่แล้วครับ คือเป็นบ้านร้างเหรอ ใช่ครับคือแบบ ครับ โอ้แบบของกระจัดกระจายใบไม้เต็มอะไรเงี้ยครับหญ้าขึ้นเต็มเลยครับ ครับ ก็คือว่าลักษณะไม่มีคนอยู่นานแล้วมากเลยครับแล้วก็ไปถามป้าคนนี ้ครับ ป้าคนนี้ก็เล่าให้ฟังว่าคือผู้หญิงคนเนี้ยครับแกอยู่กับแฟนสองคนครับ ครับ แล้วนี้กำลังผู้หญิงเนี้ยกำลังท้องอ่อนๆอยู ่ แล้วแฟนเนี้ยเหมือนว่าเขาเป็นไงลูกไม่ชอบครับ ทำ แฟนท้องแล้วแบบจะหนีความผิดเนี่ยครับเหมือนจะมันหนีไปที่อื่นครับไปนานแล้วครับแล้วผู้หญิงคนนี้ทำใจไม่ได้ครับที่แบบจะต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเลยครับไปกับเพื่อนไปกินเหล้าครับไปร้านเหล้าเพื่อนครับแล้วคือเพื่อนไปส่งตรงนั้นครับตรงที่เกิดเหตุครับแล้วบอกว่ารอแป๊บลืมของไว้ที่ร้านเหล้า ครับ ครับลืมของไว้ที่ร้านเหล้ารอตรงนี้ห้ามไปไหน ครับ ห้ามไปไหนเดี๋ยวจะกลับมารับรอก่อนห้ามไปไหนครับ อ ันนี้ดีผู้หญิงคนนี้ครับเกิดอุบัติเหตุครับรถชนครับตรงนั้นครับ รถชนตรงจุดนั้นตรงจุดที่ครูเรารับนะ ครับผม ชนแล้วก็เสียชีวิตตรงนั้น ใช่ครับ ครับ ก็เนี่ยครับก็ประมาณนี้ครับ ก็คือผู้หญิงคนนี้หลังจากที่ฟังข้อมูลจากคุณป้าเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงที่ไปเที่ยวกับเพื่อนนี่แหละแล้วเพื่อนก็เหมือนกับมาทิ้งไว้ตรงนี้แล้วตัวเองก็เพื่อนก็ไปกลับไปที่ร้านแล้วเขาก็มาประสบอุบัติเหตุอันนี้คือก่อนที่ครูจะมาเจอผู้หญิงคนนี้ที่ว่าเป็นผีเนี่ยนะฮะเขาเสียชีวิตนานหรือยัง ถ้าป้าแกเล่าให้ฟังครับคือต้องเหลือถ้านับจากปีนั้นนะคร ับ ผมว่าครูบอกตอนที่5ปีที่แล้วครับบอกว่าประมาณ18ปี อ๋อเหรอ ครับ18ปีจาก5ปีที่แล้ว แสดงว่านานมากนะแสดงว่าถ้าจริงก็คือวิญญาณของน้องเขาคนนี้ก็ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะ ใช่ครับผมน่าจะมาอย่างนั้นนะครับแต่ไอ้เส้นทางนี้ผมก็ยังใช้ปกติครับไม่มีอะไรเลยคร ับ เบิร์นครูเราจะจูนติกับเขาพอดี แ ล้วครูก็เล่าให้ฟังไหมว่าหลังเกิดเหตุการณ์นี้แล้วแล้วก็รู้แล้วว่าผู้หญิงเนี้ยเสียชีวิตไปแล้วนะฮะเขาได้ไปทำบุญหรือว่าได้ไปทำอะไรไหมฮะ ครับครูผมทำบุญให้ทำบุญใหญ่ให้เลยครับ คือ แบบครับคือผมเป็นสายนี้ครับสายชอบทำบุญนะครับ มารู้เพราะว่าไปดูแล้วก็กลายเป็นบ้าร้างหลังตรงข้ามประกาศขายแต่ขณะที่อีกหลังนึงเนี่ยหลังเจ้ากรรมเนี่ยกลายเป็นว่าหลังนี้กลายเป็นบ้าร้าง ก็คือมันมีต่ออีกนิดนึงนะครับ ครับ ครับคือที่สาเหตุที่บ้านหลังนั้นประกาศขายครับคือเขาเพิ่งประกาศขายได้ไม่นานหรอกครับคือว่าพยายามปล่อยให้คนอื่นเช่าครับเช่ามาหลายเจ้าแล้วแล้วเหมือนว่าอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าบางวันก็จะเจอเรื่องแปลกๆอะไรเงี้ยว่าอย่างว่าเนาะถ้าสมมุติเราเองอ่ะไปเช่าบ้านหน้าบ้านล้างอ่ะ ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละอันนี้เห็นด้วยครับนี่คือการทั้งหมดอาวุธนะที่ครูเขาเล่าให้ฟังนั่นเองเนี่ยนะครับขอบคุณมากวุฒิกับประสบการณ์นี้นะนะครับ โดมคร ับ โดมคร ับโดมนะขอบคุณมากนะโดมนะกับประสบการณ์นี้นะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ แต่ว่าตอนนี้คุณวุฒิอยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับเรื่องที่บอกว่ามีคนเคยเล่าประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เป็นอย่างไรทั้งหมดนั้นตอนนี้คุณวุฒิอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับวุฒิ สวัสดีครับพ ี่วุฒิช่วยบอกเสียงดังด้วย ครับผม โอเควุฒิฮะตอนนี้วุฒิติดตามเดอะช็อคผ่านในช่องทางไหนครับ ฟังทาง YouTube ครับ อ่าฮะแสดงว่าตอนนี้เห็นพี่เห็นอีเพิง อ๋อตอนคุยโทรศัพท์ตอนนี้มองไม่เห็นแล้วครับ ก่อนหน้าเนี่ยก่อนเราจะคุยกัน ดูครับดูอยู่ครับ ฮะระหว่างดูเป็นไงบ้างฮะ ก็ไม่ยังเฉยๆอยู่ครับ ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะ ครับ ยังไม่ได้มีการขยับไม่ได้เห็นน้องกระพริบตรงกระพริบตานะ นะฮะไม ่ ม ี นะเพราะว่าพี่อยู่ตรงนี้ก็ไม่มีการขยับนะฮะแล้วพี่ก็พยายามไม่โดนตัวน้องมีบางคนบอกว่าให้พี่ป๋องสะกิดสะกิดนะถ้าผมขออนุญาตนี่มือนะมือนะผมขออนุญาตสะกิดน้องนะฮะสะกิดนะสะกิดตรงนี้นะสะกิดนะฮะสะกิดที่แขนนะฮะโอเคนะนะครับสะกิดเฉยๆนะฮะส่วนเมื่อกี้นี้มีข้อความนึงจากน้องปุ้ยกสิริถามว่ามีการเคลื่อนตัวตุ๊กตาหรือเปล่ามีนะฮะตอนแรกอยู่ด้านหลังนะตอนนี้ผมขยับเข้ามาด้านหน้ามาหน้าเท่ากับผมแล้วนะฮะฉะนั้นหลายคนที่ถามว่ามีการขยับไหมเนี่ยขยับตำแหน่งในการตั้งแต่ว่าถ้าตรงนี้จริงๆยังไม่มีการขยับนะครับเอาละวุฒิถ้างั้นมาว่าที่เรื่องนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อ12ปีที่ผ่านมาที่ตึกนึงในกรุงเทพนี่แหละที่น้องบอกว่ามีคนเคยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอย่างไรครับวุฒิ ก็เริ่มจากว่าคือเพื่อนเนี่ยครับเข้าห้องอยู่ก่อนหน้าผมแล้วก็มันจะมีสัญญาการเช่าว่าทำ6เดือนจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าจะไม่ได้ว่าเท่าไหร่แล้วนะครับว่าเดือนหรือ2เดือนเนี่ย ค ือถ้าเราออกก่อนก็จะโดนเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเนี่ยเพื่อนก็ไม่จะเสียเปล่าก็เลยชวนมาอยู่แล้วเขาก็ย้ายอยู่ที่อื่น ครับ คือตอนแรกที่ไปอยู่เนี่ยคือมันเป็นห้องเปล่าๆเลยนะครับพี่แต่ตอนที่เราเปิดประตูไปครั้งแรกเนี่ยมันจะมีตู้เสื้อผ้ า เก่าๆเลยนะครับเอียง ๆ ไม่ถ้าเราใส่เสื้อผ้าไปเนี่ยถือว่ามันล้มแน่นอนแล้วด้วยความเสียดายกันนะครับพวกเราก ็ เอาตู้เนี้ยเอาไปอัดไว้ในมุมห้องแล้วเราก็เอาตู้อีกใบนึงเนี่ย ครับ ขนาบข้างมันไว้เพื่อที่จะไม่ให้มันล้มแล้วก็จัดของอยู่มาเป็นปกติเนี่ย ครับ ก็อยู่มาสักพักนึงแล้วก็คุยกันระหว่างเพื่อนว่าเอ๊ะทำไมย้ายออกไปสัญญาก็เหลือและย้ายไปก็ไม่ใช่ย้ายไปไหนไกลนะครับย้ายมาอยู่แถวๆนี้แหละใกล้ๆกันนี่แหละครับเขาก็บอกว่าเขาฝันนะว่ามีผู้หญิงเนี่ยนั่งอยู่บนตู้เสื้อผ้าแล้วก็ต้องลงมาที่เขาอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เขาเล่าเขากลัวเขาอยู่ไม่ได ้ ครับผมซึ่งอาจจะเป็นคำพูดฝังใจของเขาก็ได้ครับซึ่งผมอยู่มาสักระยะหนึ่งแต่ก็เป็นเรื่องที่นานแล้วก็จำไม่ได้ว่ามันอยู่มาสักขนาดไหนนะครับก็ผมก็เริ่มฝันบ้างแล้วลักษณะเดียวกันมีอยู่บนตู้เสื้อผ้ามองมาก็ฝันมันก็ฝันอยู่ 2-3 ครั้งนะครับก็หลายครั้งอยู่เหมือนกันที ่ในฝันเนี่ยที่ว่าเห็นผู้หญิงนั่งอยู่บนตู้เสื้อผ้าเนี่ยนะลักษณะของเขาเป็นยังไง คือเหมือนครับผมยาวใส่ชุดนอน ครับ สีขาว แ ต่ว่าผมไม่เห็นหน้า ครับ คือมันแบบมันภาพเบลอ ๆครับ ก็คือเห็นอยู่ประมาณนี้ครับที่พอจะจำได้เพราะว่าคือปกติผมฝันแล้วผมจะจำอะไรไม่ค่อยได้ครับแต่นี้ไอ้เนี่ยพอจะจำได ้ คือเหมือนกับมาประมาณว่าเป็นทีละสเต็ปนะครับ ครับ อันนี้คือสเต็ปแรกคือมาก็อาจจะเฉยเขาก็อาจจะมีขั้นตอนที่สองเริ่มขึ้นมาคือผมเนี่ยจะทำงานช่วงดึกๆมันมีสมาธิแล้วก็ไม่มีใครมารบกวนก็มาที่หนึ่งที่สองเนี่ยครับสเต็ปต่อมาที่บอกก็คือจะมีเสียงเคาะประตูตู้เสื้อผ้าปึ้งปึ้งปึ้ง ครับ สเต็ปเนี้ยมีประมาณ 2-3 วันซึ่งพอข้อทีผมก็จะตกใจทีหนึ่งแล้วก็หันไปมองเขานั่งทำงานอยู่ยังแน่นอนนะครับก็ได้ยินเสียงก็แงหันไปมองโอเคโดนแล้วเราอะไรประมาณนั้นก็ไม่ใจแต่ว่าคือเป็นผมไม่ใช่คนขี้กลัวครับก็เลยเฉย ครับ แต่เพื่อนที่เช่าอยู่ด้วยกันน่ะกลัวแต่ว่าเขาจะนอนไวเขาจะนอนประมาณ3 ทุ่มเขาก็จะไม่ค่อยเจอเหมือนผม คร ับ ผมอยู่ดึกเป็นสเต็ปที่สองเนี่ยประมาณสัก 2-3 ครั้งก็ยังเฉยอยู ่ สเต็ปต่อมาประตูตู้เสื้อผ้าเนี่ยครับพี ่ มันจะเป็นบานพับแม่เหล็กซึ่งมันไม่ควรจะเปิดเองได ้ เจ็บต่อมาเนี้ยคือนั่งทำงานอยู่ก็ประมาณที 2 ที่ 3เนี่ยครับมันก็มีเสียงแบบปึ้งแล้วมันก็เปิดอ้าออกมาเลย2 บาน หมายถึงว่าตู้เสื้อผ้าใช่ไหม ใช่ ครับ ตู้ใบนี้แหละเปิดออกมาเลยผมก ็ ห ัน ไปมองแล้วผมก็เดินไปปิดมันแล้วผมก็กลับมานั่งทำงานต่ อ อ่ะอันนี้คือเซตที่สองแต่ตู้เสื้อผ้าจะเปิดแค่ครั้งเดียว เปิดเอง ใช่ครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเปิดได ้ แล้วก็สเต็ปต่อมาผมทำงานก็ผมก็จะเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว ้ เปิดไฟทิ้งไว้เพื่อให้แสงมันมีแสงสว่างอยู่บ้างแล้วก็จะมีเหมือนเป็นเงาผู้หญิงครับ ครับ เดินผ่านจากตู้เสื้อผ้าเนี่ยเข้าไปที่ห้องน้ำ ครับ ซึ่งณเวลานั้นผมคิดว่าเป็นเพื่อนผมนอนแล้วก็เดินผ่านไปเข้าห้องน้ำนะครับ ครับ แล้วก็จะมีเสียงประตูปิดห้องน้ำก็คือคิดเป็นเพื่อนไงครับ ครับ แล้วก็หันไปมอง อ เพื่อนก็นอนอยู่ครบเลย ครับ แต่ประตูห้องน้ำปิดผมก็อันนั้นเริ่มกลัวแล้วครับเดินไปดูประตูห้องน้ำก็เปิดประตูเข้าไปไม่มีใคร ครับ ก็อันนี้คือที่น่าจะเห็นเป็นตัวเป็นตนสุดแล้วครับคือเห็นเป็นรูปร่างเดินผ่าน ครับ แล้วก็ประมาณเนี่ยคือมันหมดสัญญาเข้าห้องพอดีครับ ครับ ก็เจ้าของห้องเนี่ยเขาจะไม่ให้ผมต่อสัญญาเขาจะบิ้วห้องใหม ่ครับ แล้วก็เพิ่มเฟอร ์ ขึ้นค่าเช่า ครับ จากปกติเนี่ยผมเช่าเดือนละ 2,500 บาทเขาจะบิ้วประมาณสักสองสามสัปดาห์เนี่ยแล้วเขาก็จะให้เช่าอยู่ต ่อ แต่ก็ขึ้นราคาเป็น 3,500 บาท ครับ ซึ่งผมก็ตกลงผมว่าโอเคผมก็หาห้องก็แถวแล้วแหละเพราะว่ามีอยู่หลายห้องก็อยู่มาประมาณสักเดือนสองเดือนเนี่ยครับเขาโทรมาให้ไปเช่าอยู่ต ่อในราคา เดิม 2,500 ใช่ครับ ในราคาเดิมทั้งที่ห้องเนี่ยรีโนเวทใหม่แล้วควรจะไป 3,500 แต่โทรมาเรียกเราให้เรากลับไปอยู่ที่นั่นในราคาเดิม ใช่ครับผมแต่ว่าผมได้ห้องอยู่แล้วแล้วผมก็เลยไม่ได ้ครับ อยู่ต่อเราก็ไม่ได้ยินข่าวคราวอะไรต่อเลยครับก็เพราะผมเองผมจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่อ่ะครับแต่เพื่อนที่อยู่ด้วยกันอ่ะ ครับ จะค่อนข้างกลัวแล้วก็จะมีเรื่องที่ผมไม่รู้ตัวมาเล่าให้ฟังก็คือเวลาผมนอนเนี่ยจะละเม อ ซึ่งไม่เล่นเมื่อทุกวีทุกวันจะละเมอเป็นบางครั้งอะครับแล้วเพื่อนก็ เหมือนกับว่าผมคุยอยู่กับใครครับแล้วให้ฟังคือมันกลัวมากถึงเราต้องปลุกผมให้ตื่นขึ้นมา ครับ อันนี้คือเพื่อนจะถ้าเพื่อนอยู่คนเดียวเพื่อนจะอยู่ไม่ได ้ เราต้องมีผมอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้ครับผม แสดงว่าเราย้ายออกมาก่อนแล้วเพื่อนอยู่ต่อถูกไหม ไม่ใช่ครับคือหมดสัญญาแล้วก็ออกกันเลย อ๋อคือออกมาพร้อมกันหมดเลย ใช่ครับเราเป็นรูมเมท3คน คือ ตึกเนี้ยม ัน เป ็ นตึกอาคารชุด จ ะมีคนเช่าไม่ใช่มีคนซื้อทิ้งไว้ครับแล้วเขาก็จะปล่อยให ้ พวกนักศึกษาพวกคนทำงานเช่าต่อ เอาแล้วตอนที่เขาโทรมาให้เรากลับไปอยู่ในราคาเดิมเนี่ยทั้งที่ห้องรีโนเวทใหม่แล้วเนี่ยตัวเราไม่กลับแล้วเพื่อนกลับมาไม่ เพราะไม่ครับเพราะว่าเราอยู่กัน3คนนะครับเราก็หารค่าเช่าหารค่าใช้จ่ายกันนะครับสมัยฟันนักเรียนนะครับมันมีตังค์เยอะเท่าไหร่ครับ แสดงว่าออกมาแล้วที่เหตุการณ์ที่เจอตึ้งตามที่เล่ามาเนี่ยสเต็ป1 2 3ว่ามาเนี่ยแล้วเรารู้มั้ยว่าห้องเนี้ยคือมันเคยมีประวัติมีใครเคยเล่าใครเคยเจอหรือว่ามันมีอะไรม ะห้องเนี้ยผมไม่ทราบครับเพราะว่าเดี๋ยวห้องเช่าต่อกันมาแต่ตึกเนี้ยตึกทั้งตึกเนี้ยอายุมัน30-40ปีแล้วครับมันมีเรื่องเยอะแยะมากมายเลยครับใช่ เดี๋ยวนะเรื่องเยอะแยะมากมายยกตัวอย่างหน่อยเรื่องอะไรบ้าง ยกตัวอย่างหน่อยตอนผมเอาเรื่องที่ผมเจอ ครับ คือบางครั้งนะครับพี่ลิฟต์เนี้ยเคยเจอกับตาเลยจะมีผู้ปักไว ้ เปิดประตูลิฟต์มาปุ๊บมีผู้ปักอยู่ตรงซอกแผ่นสแตนเลสที่มันแตก ในลิฟต์ป่ะนะ ใช่ครับแล้วก็มีพวงมาลัยห้อยอยู ่หุ้ยในลิฟต์ป่ะนะ ใช่ครับเจอมากับตาเลย คือปักเพื่อ ไม่ทราบครับ อ๋อครับ อ๋อ ในล ิ ฟต์หนึ่งละ ครับ แล้วมันมีประวัติเรื่องคนตายคนเสียชีวิตโดดตึกตายเสียชีวิตในลิฟต์ในตัวห้องอาคารบ้างไหมครับ ที่ยามเคยเล่าให้ฟังแต่ผมจำนะครับคือตึกเนี้ยอายุมันเยอะครับ มันก็ต้องมันก็อาจจะมีก็ได้ เพราะว่าคือมันเป็นห้องแบบว่ามีบ้านเล็กที่ตรงก็คือแบบ คนก็อยู่เหมือนเป็นบ้านเป ็ นบ้านนะครับอยู่มาตลอดหลายปีครับ โอเคโอเคแสดงว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าห้องที่เราอยู่เนี่ยก่อนจะย้ายไปเนี่ยห้องนี้มันเคยมีอะไรหรือเปล่าไม่รู ้ใช่ครับ แต่ว่าจากที่ฟังมาเนี่ยน่าจะมีบางอย่างละเกี่ยวข้องกับตู้หรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เราเจอในฝันเสียงแล้วตามแต่เนี่ยมันบ่งบอกว่าในตู้หรือว่าข้างบนตู้มันน่าจะมีอะไร ใช่คร ับโอเคเหตุการณ์ก็คือทั้งหมดนะ ใช ่โอเคขอบคุณมากวุฒินะฮะกับประสบการณ์นี้นะขอบพระคุณนะครับครับผมสวัสดีครับ ครับครับ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูมูลสวัสดีคุณผู้ฟังรายการ The Shock ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของ The Shock Story และค่ำคืนนี้อยู่กับผมขวัญน้ำมันพรายครับ The Shock Story ในคืนนี้หยิบยกเอาเรื่องราวจากคุณพรกับเรื่องใครจะไปอยู่คุณพรเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อตอน10ปีที่แล้วตัวเธอทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคใต้ที่ทำงานของเธอมีบ้านพักอาศัยให้พนักงานได้พักกันแบบฟรีๆบอกลักษณะของบ้านก่อนบ้านหลังนี้เป็นบ้านกึ่งปูนกึ่งไม้มีทั้งหมด2ชั้นด้วยกันบ้านหลังนี้มีพนักงานมาพักทั้งหมด6คนแต่ละคนก็จะมีแฟนมาพักอาศัยอยู่ด้วยต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วพนักงานทุกคนนอกจากคุณพรที่เหลือเขามีบ้านพักของตัวเองกันหมดแต่ถ้าวันไหนร้านปิดดึกหรือมีลูกค้าพนักงานทั้งหมดก็จะมาพักอยู่ที่นี่ต้องบอกก่อนเลยว่าทุกๆคนนอกจากพักที่นี่แล้วก็จะมีแฟนมาอยู่กันด้วยสรุปก็คือบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกันทั้งหมด12คนรวมตัวของคุณพรด้วยเรื่องมีอยู่ว่าเพื่อนๆในบ้านพักหลังนี้มักจะพูดถึงเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆและตัวคุณพรก็ได้ยินอยู่เสมอๆกับการโดนผีอำเขาพูดกันแทบจะทุกวันจนคุณพรฟังเป็นเรื่องปกติเชื่อไหมว่าคนในบ้านหลังนี้โดนผีอำกันหมดเว้นแต่ตัวคุณพรที่ยังไม่เคยเจอสักครั้งเดียวมีอยู่วันหนึ่งแฟนของคุณพรได้มานอนที่บ้านหลังนี้และเขาถูกผีอำระหว่างที่นอนอยู่กลางดึกคุณพรต้องตกใจตื่นเพราะยินเสียงแฟนของตัวเองคลางในลำคอเสียงอู้อีอู้อีจนคุณพรต้องปลุกแฟนขึ้นมาแล้วถามว่าเธอเป็นอะไรเธอเป็นอะไรแฟนคุณพรตื่นขึ้นมาทำท่าตกใจกลัวเหงื่อแตกท่วมตัวได้แต่พูดกับเธอว่าเราโดนผีหลอกเราโดนผีหลอกเธอเราโดนผีหลอกคุณพรก็ถามว่าผีอะไรยังไงมีอะไรไม่เห็นมีเลยมีเมื่อกี้เนี่ยในฝันเห็นมีผู้หญิงคนนึงเปิดประตูห้องเข้ามาแล้วมายืนชี้หน้าที่สำคัญก็คือผู้หญิงคนนั้นเลือดอาบเต็มตัวไปหมดคุณพรก็ได้แต่ปลอบใจแฟนตัวเองว่าไม่มีอะไรหรอกคิดมากนอนมาสับที่นอนกันคืนนั้นก็ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกเธอเล่าให้ฟังว่าตัวเธอทำงานที่นี่ได้ประมาณปีกว่าๆจนมาถึงวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันที่ทุกคนทำงานตามปกติพอเลิกงานทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็ต่างบอกกันว่าขอกลับบ้านแล้วกันคืนนี้มีแต่คุณพรที่นอนอยู่ที่บ้านหลังนี้เพียงคนเดียวเธอเล่าให้เราฟังว่าตอนประมาณเกือบตีสองกว่าๆใกล้ๆจะตีสามเธอก็กำลังจะนอนตามปกติระหว่างที่เธอกำลังเคลิ้มที่จะหลับอยู่ปรากฏมีเสียงฝีเท้าของคนเดินขึ้นบันไดบ้านมาตัวเธอก็นึกในใจและคิดดีใจว่าเออดีว่าวันนี้มีเพื่อนกลับมานอนด้วยเธอก็นอนฟังอยู่ในห้องนอนผ่านไปประมาณสัก10นาที เสียงฝีเท้าก็เงียบไปเธอก็พยายามเงี่ยหูฟังว่ามีใครเดินอยู่นอกห้องเธอหรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าตรงบริเวณห้องของคุณพรนั้นตรงกับบันไดทางเดินขึ้นมาจากชั้น1ขึ้นมาชั้น2ก็จะเจอห้องของเธอเลยระหว่างที่เธอกำลังตั้งสติและเงี่ยหูฟังอยู่ว่ามีใครจะเดินขึ้นมาหรือมีใครจะเดินผ่านห้องเธอไปปรากฏว่าหลังจากเสียงที่เดินขึ้นมาตรงบันไดเสียงนั้นก็เงียบหายไปเธอก็เลยคิดกับตัวเองว่าน่าจะเป็นอาการหูฝาดหรือหูแว่วไปเองก็เลยเคลิ้มและกำลังจะหลับระหว่างนั้นระหว่างที่เธอเคลิ้มกำลังจะหลับอยู่จู่ๆตรงบันไดก็มีเสียงฝีเท้าของคนเดินขึ้นมาอีกเสียงเดินลงเท้าอย่างหนักเดินช้าๆค่อยๆเดินขึ้นบันไดมาเสียงมาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูห้องเธอก็เลยลืมตาขึ้นมาดูต้องบอกก่อนว่าตรงบริเวณหน้าประตูนั้นข้างๆประตูจะเป็นหน้าต่างบานเกล็ดสิ่งที่เธอเห็นจากความมืดในห้องนอนเธอพยายามจ้องมองว่าใครจะเปิดประตูเข้ามาหรือจะมีใครเคาะประตูห้องเธอหรือเปล่าปรากฏว่าคราวนี้ก็เงียบไปอีกแต่สิ่งที่เธอเห็นและบอกกับเราว่าเธอเห็นเงาของคนเมื่อยืนอยู่ตรงข้างประตูตรงข้างๆหน้าต่างบานเกล็ดเธอเห็นเงาจากข้างนอกพาดเข้ามาตรงบริเวณบานเกล็ดตัวเธอก็เลยค่อยๆลุกขึ้นมาแล้วก็เอ่ยปากถามว่าใครอ่ะไม่มีเสียงตอบกลับแต่เงานั้นยังคงยืนอยู่ตอนนั้นเธอรู้สึกกล้าๆกลัวๆใจหนึ่งก็กลัวว่าเพื่อนจะมาแกล้งอีกใจหนึ่งก็กลัวว่าเป็นขโมยจะเข้ามาในบ้านเธอลุกขึ้นมาเปิดไฟในห้องสว่างโล่งหลังจากนั้นเงาที่อยู่ตรงประตูก็หายไปแล้วเธอก็มายืนอยู่ตรงประตูแล้วตะโกนถามไปว่าใครอ่ะใครวะใครมาแกล้งหรือเปล่าเงียบทีนี้เธอก็พยายามจับลูกบิดแล้วก็ดูที่ก่อนว่าเธอนั้นล็อกประตูเรียบร้อยหรือยังเพราะว่ากลัวถ้าเกิดเป็นขโมยหรือว่าโจรเข้ามาเพื่อความแน่ใจต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนระหว่างนั้นตัวเธอก็ถอยหลังมานอนบนที่นอนพยายามกดโทรศัพท์หาแฟนของตัวเองตอนนั้นโทรไปเท่าไหร่แฟนเธอก็ไม่รับสายสักทีจนเธอขึ้นมานอนบนที่นอนแล้วก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าไม่เป็นอะไรหรอกไม่มีอะไรอย่าคิดมากพยายามจะข่มตานอนระหว่างนั้นระหว่างที่เธอกำลังเคลิ้มหลับไปบรรยากาศไฟในห้องก็สว่างเพราะมีไฟกี่ดวงเธอเปิดหมดทุกดวงอยู่ในห้องระหว่างที่เธอเคลิ้มหลับกำลังจะหลับอยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงอีกเป็นเสียงเหมือนเดิมเสียงเหมือนคนค่อยๆเดินขึ้นบันไดมาเธอได้ยินชัดเจนเพราะตอนนี้เสียงฝีเท้าที่เดินขึ้นมาจากบันไดชั้นล่างขึ้นมาบันไดชั้น2เสียงดังชัดเจนและเธอแน่ใจว่าต้องมีคนเข้ามาในบ้านเธอแน่ๆตอนนั้นเธอค่อยลุกย่องขึ้นมาจากที่นอนแล้วก็คว้ากรรไกรที่อยู่ในห้องเธอก็ย่องไปเอาหูแนบที่ประตูห้องและก็ได้ยินเสียงคนค่อยๆเดินขึ้นมาแต่เสียงนี้ชัดเจนมากๆเธอเอาหูแนบฟังตรงประตูได้ยินเสียงฝีเท้าชัดตอนนี้มือเธอค่อยๆเอื้อมไปปลดก่อนและค่อยๆบิดลูกบิดตั้งใจจะเปิดไปดูนึกในใจว่าเอาวะเป็นไงเป็นกันเอาวะเป็นคนก็ต้องเจอกันสักตั้งหนึ่งจังหวะนั้นเสียงฝีเท้ากำลังเดินขึ้นมาเธอตั้งใจเปิดประตูออกไปอย่างสุดแรงสิ่งที่เห็นและทำให้คุณพรต้องตกตะลึงตัวเย็นเฉียบขนลุกตั้งแต่เท้าขึ้นมาถึงหัวนั่นก็คือสิ่งที่เธอมองลงไปตรงบริเวณชานพักบันไดเธอเห็นเป็นผู้หญิงนุ่งผ้าถุงกระจมยืนอยู่ตรงบริเวณชานพักบันไดและที่สำคัญผู้หญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นมาจ้องเธอและทำให้เธอจำได้ไม่เคยลืม เพราะสิ่งที่เห็นก็คือใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นลูกตาปูดโปนลิ้นจุกปากแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ทำท่าเหมือนเอามือข้างหนึ่งยกขึ้นมาจุกปากและเธอบอกกับเราว่าหูเธอไม่ฝาดเสียงผู้หญิงคนนั้นพูดว่าอย่าบอกใครนะแล้วร่างผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งขึ้นมาหาเธอตั้งสติได้ปิดประตูอย่างเร็วล็อกก่อนล็อกลูกบิดถอยหลังขึ้นมาบนที่นอนบ่นกับตัวเองว่าสิ่งที่กูเห็นนั้นมันคืออะไรอะไรวะนี่คืออะไรตอนนั้นเธออยากจะออกจากบ้านหลังนี้ให้เร็วที่สุดพยายามตั้งสติให้ได้มากที่สุดรวบรวมสมาธิของตัวเองเธอหยิบของจำเป็นทุกอย่างโทรศัพท์มือถือกระเป๋าตังค์นึกในใจกับตัวเองว่าอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยใครจะอยู่ใครจะไปอยู่ได้บ้านแบบนี้ตอนนั้นเธอเก็บของทุกอย่างหมดใจอยากจะออกจากห้องนี้แต่กลัวว่าเปิดประตูออกไปจะเจอผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่หน้าประตูแต่คิดว่าเอาวะเป็นไงเป็นกันตายเป็นตายเธอกลั้นใจเปิดประตูพรวดออกไปตอนนั้นเธอไม่มองอะไรอีกแล้วก้มหน้าก้มตาวิ่งลงบันไดบ้านมาลงไปถึงประตูหน้าบ้านเปิดประตูหน้าบ้านออกไปวิ่งออกไปหน้าบ้านระหว่างที่เดินออกไปเธอนึกกับตัวเองว่าจะพยายามไม่หันมามองบ้านหลังนี้แต่มันก็อดไม่ได้ตัวเธอเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่เดินออกไปจากรั้วบ้านเธอหันหลังมามองที่บ้านสิ่งที่เห็นก็คือเธอเห็นผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ตรงประตูบ้านชั้นหนึ่งและลักษณะที่เห็นก็คือผู้หญิงคนนั้นโผล่หน้าออกมาตรงข้างวงกลมประตูและทำมือจุกปากเหมือนที่เธอเห็นตรงบันไดตอนนั้นจู่ๆโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาเป็นเบอร์ของแฟนเธอรับพร้อมทั้งร้องห่มร้องไห้ระงมไปหมดแฟนเธอตกใจและถามว่าเป็นอะไรตัวเองเป็นอะไรเธอก็ยังไม่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเธอรีบไปหาแฟนเธอที่บ้านของแฟนหลังจากนั้นก็เล่าเหตุการณ์ให้แฟนฟังวันรุ่งขึ้นตัวเธอชวนแฟนมาเก็บของที่บ้านเพราะคิดแล้วว่าไม่อยากอยู่ที่บ้านหลังนี้อีกแล้วตอนกลางวันเพื่อนๆที่อยู่ในบ้านก็กลับมากันหมดต่างถามไถ่เธอว่าเกิดอะไรขึ้นเธอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเพื่อนก็บอกว่าแกจะไปจริงๆหรอฉันไม่อยู่แล้วใครจะไปอยู่ไหวแกพวกแกอยู่กันเถอะฉันไม่เอาแล้วตัวเธอก็ขนของออกไปหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งเธอกลับมาทำงานเรื่องนี้เรื่องที่เธอเจอผีที่บ้านพักก็ถูกโจทย์ขานจับกลุ่มคุยกันวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนาหูระหว่างที่เธอกำลังทำงานมีพนักงานเก่าแก่คนหนึ่งเดินมาหาเธอและพูดกับเธอว่าพรมานี่หน่อยดิพี่มีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังเธอก็เดินตามพี่คนนั้นไปหลังร้านพี่คนนั้นก็เล่าให้ฟังว่าตอนแรกอ่ะพี่แกจะเตือนหนูอยู่แล้วว่าอย่าไปพักเลยบ้านหลังนั้นน่ะแต่เข้าใจแหละตอนหนูมาทำงานที่ใหม่ๆอ่ะและหนูก็อยู่มานานตั้งปีกว่าเลยไม่เจออะไรคุณพ่อก็ตอบเขาก็ใช่สิพี่อยู่มาตั้งนานทำไมเพิ่งมาเจอไม่รู้พี่คนนั้นเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้ใครไปอยู่ก็เจอประวัติก็คือเคยมีพนักงานที่ทำงานอยู่ที่นี่และไปพักอยู่ที่บ้านหลังนี้เป็นพนักงานผู้หญิงน้อยใจทะเลาะกับแฟนเพราะว่าแฟนมีผู้หญิงคนอื่นตัวเธอเลยตัดสินใจผูกคอตายตรงบริเวณบันไดบ้านหลังนี้และหลังจากนั้นมาวิญญาณของผู้หญิงคนนี้ก็ยังวนเวียนมาให้คนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ได้เห็นกันบ้างมาอ้ำบ้างมาปรากฏตัวให้เห็นบ้างแต่พี่คนที่เล่าให้ฟังและยืนยันเลยว่าไม่มีใครเคยเจอเธอหนักขนาดนี้เท่าน้องพรมาก่อนและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Shock Story ในค่ำคืนนี้ขอขอบคุณเรื่องของคุณพรกับเรื่องใครจะไปอยู่ติดตามกันได้ใหม่นะครับกับในช่วงของ The Shock Story และคืนนี้ขอรับขอบคุณจากผมขวัญน้ำมันพายและทีมงาน The Shock วันนี้สวัสดีครับ เครื่องดื่มวายฟูมูล เอาละฮะเราจะมาติดตามกันต่อครับกับเรื่องของคุณหมูตอนนี้รออยู่คุณหมูบอกว่ามีประสบการณ์นึงฮะเกิดขึ้นกับแฟนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาครับผ่านมาเมื่อ1อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะเรียกว่าสดๆร้อนๆเลยฮะเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณหมูอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณหมู สวัสดีครับพี่ป๋องครับ ครับหมูช่วยบ่องเสียงดังด้วยนะ ได้ครับพี่ โอเ คไหมครับ ดีเลยฮะหมูฮะหมูติดตามเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับ YouTube ครับพี ่แสดงว่าก่อนหน้านี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยแสดงว่าเห็นพี่แล้วก็เห็นอีเพิง ครับ อ่ะฮะเป็นยังไงบ้างดูผ่านโซเชียล หลอนอยู่เหมือนกันนะพี ่ก็หลอนอยู่เหมือนกันนะ ใช่เพราะปกติไม่ค่อยเคยเห็นไงแล้วเหมือนมีใครสักคนน่ะคือเข้ามาอยู่ด้วย ครับก็แปลกดีนะเนี่ยครับนั่งอยู่นี้เอาความเป็นจริงนะพี่ก็รู้สึกขนลุกมีวูบวาบวูบวาบบ้างนะนะครับส่วนจะขยับไม่ขยับนี่ก็ไม่รู้นะนะก็ถือว่าเราก็ตามกระแสก็แล้วกันนะเพราะตอนนี้น้องตุ๊กตาผีอีเพิ่งกำลังดังมากนะฮะแล้ววันนี้มาอยู่ร่วมรายการกับเราด้วยหมูฮะตอนนี้หมูโทรจากที่ไหน โคราชครับผม โคราชนะฮะแล้วตอนนี้หมูอยู่เดอะช็อคฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับ คนเดียวครับพี่ คนเดียวนะถ้างั้นมาเล่าเรื่องนี้พี่ฟังหน่อยเห็นบอกว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับแฟนเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งคือบ้านหลังไหนครับ คือบ้านแฟนนี่แหละครับ บ้านแฟนนะครับของที่ลืมคืออะไรครับหมู มันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนผ้าดิบเหมือนเหมือนผ้าห่อศพพี่แล้วแต่ว่าสภาพมันเก่าๆหน่อยครับแต่ว่ามันจะถามว่าสมบูรณ์ไหมมันก็สมบูรณ์นะครับก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่า คร ับ คือวันนั้นน่ะแฟนผมเนี่ยจะนัดเพื่อนผมเนี่ยจะมาล้างแอร์ที่บ้านครับผมแล้วทีเนี้ยเพื่อนวันนั้นเพื่อนมันดันไม่ว่างที่ไปรับงานอีกที่นึงมันก็เลยให้เพื่อนของมันอีกคนนึงอ่ะมาล้างแอร์ให้ซึ่งคนเนี้ยผมไม่รู้จักมาก่อนแล้วทีนี้เขาก็มาล้างด้วยความที่แบบเพื่อนเราการันตีมาแล้วว่าโอเคอะไรเงี้ยก็เลยให้เขามาล้างให้พอล้างอะไรเสร็จปั๊บวันแรกฮะพอหลังจากที่ล้างแอร์เสร็จ ครับ คือแฟนผมก็ฝันเลย ฝันว่า เหมือนเขาเนี่ยไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตซึ่งผู้หญิงคนนั้นใส่ชุดพยาบาลครับผมไอ้คือแรกมันก็แบบไม่มีอะไรคงจะเป็นแบบฝันหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีคืนที่สองพี่บอก ครับ คือคืนที่สองนี่ก็ฝันเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนอีกคนหนึ่งแต่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะฮะ ครับ เหมือนแบบในฝันที่แฟนผมเล่าให้ฟังก็คือคนที่สองเนี่ยเหมือนกับว่าเขาตัวแฟนผมเนี่ยนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วทีเนี้ยเขาขับรถผ่านแล้วก็รถชนก็เกิดอุบัติเหตุหน้าบ้านแล้วทีนี้ก็มองมาทางเขาซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็เป็นใครก็ไม่รู้ก็ไม่รู้จักครับแล้วทีนี้มาคืนที่สามก็เหมือนเดิมฝันอะไรอย่างนี้เหมือนเดิมจนกระทั่งฝันอย่างเงี้ย4 วัน ติดเหรอ ครับผม4 วันติด ครับ แล้วคือวันที่4เนี่ยแฟนผมเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วไงก็ตอนนั้นผมก็ทำงานอยู่ก็เลยไม่ได้แบบตอบอะไรเงี้ยผมทำงานคือแฟนผมทักมาหาผมตั้งแต่ตอนประมาณ4 ทุ่มบอกว่านอนไม่หลับอะไรอย่างนี้อย่างนี้พอผมเลิกงานก็เลยโทรกลับไปหาแล้วทีนี้ก็วิดีโอคอลกันครับ หมาเขาเนี่ยคือเขาจะเลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งซึ่งเอามานอนด้วยตลอดคือหมาเขาเนี่ยปกติพอขึ้นห้องปั๊บถ้าขึ้นที่นอนได้คือจะหลับเลยจะเรียกจะถีบยังไงก็ไม่ตื่นคือแต่วันนั้นมันแปลกก็คือว่าหมาผมเนี่ยไอหมาแฟนผมเนี่ยจะเดินไปมองที่แอร์ตลอดแล้วก็จ้องแล้วก็เดินขึ้นมาบนที่นอนแล้วก็เหมือนทำท่าจะนอนแล้วก็หันไปที่แอร์ตลอดแล้วทีนี้แฟนผมก็ถามตัวเองมันจะมีอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันพรุ่งนี้ก็ลองหาดูลองขยับตู้ลองขยับอะไรดูเพราะว่ามันอาจจะมีสัตว์อะไรก็ได้เพราะว่าหมามันแบบเหมือนจะเห็นอะไรสักอย่างใช่ไหมพี ่ แบบเห็นหนูเห็นอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าลองขยับดูแล้วทีนี้พอตอนเช้าขยับก็ไปเปิดแอร์เปิดบันทับไอตัวครอบแอร์ขึ้นนะครับมันก็จะมีไอผ้าดิบที่ผมบอกไปฮะมันอยู่ข้างในแอร ์ ซึ่งไม่รู้ว่าคนล้างมันลืมไว้หรือว่าอะไรยังไงหรือว่าเขาจงใจไว้นี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ครับแล้วทีนี้แฟนผมก็บอกถ่ายมาให้ดูว่าเออเนี่ยมันเป็นเป็นผ้าดิบเนี่ยนะ อยู่ในนั้นนะ ใช่บอกแล้วผมก็เฮ้ยทำไมมันแปลกๆแล้วตอนนั้นพอผมดูรูปที่เขาส่งมาให้ผมก็แบบขนลุกแบบมันยังไงบอกไม่ถูกเนี ่ ยแล้วทีนี้ผมก็บอกตัวเองลองไปทำบุญไหมก ็ คือแบบเหมือนเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าผ้านั้นมันได้มาจากช่างแอร์คนนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นผ้าที่อยู่ในบ้านมาก่อนแล้วหรืออะไรยังไงบอกลองไปทำบุญไหมตอนแรกก็โอเคไปทำแล้วพอนัดวันกันปั๊บก็เลื่ อ นแบบเหมือนแฟนผมขี้เกียจไปเงี้ยแล้วพอวันที่5เสร็จปั๊บก็คือตอนเช้าเนี่ยแฟนผมเนี่ยจะต้องไปรับน้องน ้ องชายเขาฮะที่เรียนเพื่อที่กลับมาบ้านปกติรถเนี่ยฮะจะไม่เคยมีอาการแบบไม่เคยดื้อไม่เคยงองแงอะไรแบบนี้เลยพอวันนั้นปั๊บมันขับได้ไปสักพักหนึ่งมันก็ดับขับได้สักพักหนึ่งก็ดับ ค ืออยู่อย่างเงี้ยฮะจนกลับมาบ้านแฟนผมก็โทรมาเออแบบรถมันเป็นอย่างนี้บอกผมก็แบบคงยังไม่ได้คิดอะไรครับคงแบบเป็นอาการของรถละมั้งเพราะว่ามันก็เก่าแล้ว อะไรอย่างเงี้ย ครับ แล้วพอกลับมาบ้านเนี่ยน้องก็เข้าไปทำอะไรถึงแบบเปลี่ยนชุดแล้วทีนี้แก้วที่พ่อถือเนี่ยครับพ่อถือมากินน้ำอยู่ดีก็หล่นแตกแล้วทีแฟนผมก็มาเก็บใส่ปั๊มก็โดนแก้วบาดอีกภายในวันเดียวกันนะฮะโดนแก้วบาดไอ้แล้วทีเนี้ยหมาก็หายอีกภายในวันเดียวกันก็คือแบ บ มันเหมือนแบบเป็นดวงซวยอะไรของเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนเป็นวันที่เขาดวงตกหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าเป็นเพราะผ้าผืนนั้นก็ไม่รู ้ แล้วพอเขาเริ่มทนไม่ไหวเพราะแบบมันเจอเรื่องหลายๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองไงครับเขาบอกตัวเองพรุ่งนี้ต้องไปทำบุญให้ได้นะยังไงก็ต้องไปคือแบบผมบังคับแล้วอ่ะพอไปทำบุญแล้วก็เอาผ้าผืนนี้ไปด้วยหลวงพ่อท่านก็ทักว่าเนี่ยผ้าผืนนี้มันไม่รู้ที่มาที่ไปไม่รู้ว่าช่างแอร์คนนั้นน่ะเขาเอามาไว้หรือเปล่าหรือว่าเขาเห็นแบบผ้ามันใหม่แล้วเขาเก็บมาใช้หรือแบบมันยังสมบูรณ์เขาเก็บมาใช้แบบเวลาล้างแอร์เสร็จอะไรอย่างเงี้ยแบบไว้เช็ดไว้อะไรอย่างงี้ครับหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจหรือว่าคนที่บ้านเขาเข้ามาเองหรือเปล่าก็ไม่รู ้ ครับผมแล้วพอทำบุญหลังเนี้ยมันก็เริ่มสบายใจขึ้นแต่คืนวันที่5เนี่ยฮะก่อนที่จะนอนเนี่ย ครับ เขาก็บอกเขาก็ฝันอีกรอบนึงว่าหมาไอ้ก่อนที่จะฝันเนี่ยหมาเขาเนี่ยก็ไปนั่งมองแอร์ที่เดิมแล้วทีนี้ก็หอน นั่งมองแอร์แล้วหอน ใช่ในห้องพี่ในห้องประมาณห ้ องเล็กๆห้องนึงเนี่ยแล้วมันก็หอนอยู่กัน เดี๋ยวนะปกติมันทำแบบนี้มั้ย ไม่ทำ ม ันเป็นหมาที่ไม่เคยเห่าไม่เคยหอนไม่เคยอะไรเลย ครับ ขาผมแล้วทีมันหอนขึ้นมาแฟนผมก็กลัวแบบยังไงผมไปทำบุญให้ได้อะไรเงี้ยฮะก็เลยไปกันแล้วพาท่านก็พูดมาแบบปืนมิกอย่างเงี้ย ครับ แล้วบทสรุปเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสรุปว่าใช่ว่าผ้าผืนนั้นมันมาจากไหนกันแน ่ไปถามมะคือพยายามไปสืบสอบมะว่าไอ้ผ้าผืนที่ว่าเนี่ยเอ้ยคุณช่างแอร์คุณลืมไว้ป่ะ คือ หรือว่าใครสมาชิกในบ้านใครคนไหนคนหนึ่งเอามาหรือเปล่าหรือยังไง อันนี้แฟนผมไปถามพ่อกับแม่แล้วพ่อกับแม่บอกว่าไม่มีที่พ่อกับแม่เอาเข้าบ้านนี่คือพญานาคกับพญาคุดแค่นั้น ครับ แล้วพอในที่ผมก็อินบ็อกซ์ไปถามเพื่อนผมก็บอกว่าอันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนี้ยังติดต่อไอ้คนนั้นไม่ได้เลย ช่างแอร ์คือหายไปเลย อ๋อเหรอ ครับ ตอนนี้น้ำหนักจากที่ฟังนะพี่พยายามจะให้น้ำหนักกับช่างแอร์นะว่าเขาลืมปะวะอะไรอย่างเงี้ย ผมก็มองไปทางอย่างนั้นที่เขาคงไม่จงใจเอาผ้าอะไรมาไว้ในแอร์หรอกใช่ไหมครับ ถูกไหมจะลืมหรอหรือว่าผ้ามันก็ชิ้นก็ไม่เล็กหนิใช่ไหม ใช่มันเป็นผ้าแบบเหมือนผ้าขี้ริ้วเนี่ยพี่มันผ้าขี้ริ้วแบบผ้าเช็ดตัวธรรมดาเนี่ยแต่ว่ามันเป็นผ้าดิบแต่ว่าผ้าดิบเนี่ยมันแบบลักษณะมันจะเก่าหน่อยมีสนิมเกาะอะไรตามผ้าอย่างเงี้ย ฮะแล้วทั้งหมดเลยจากที่หมูเล่ามาให้พี่ฟังเนี่ยคิดว่าสิ่งที่แฟนฝันก็ดีผ้าก็ดีคิดว่ามันลิงก์หรือว่ามันมีอะไรที่มันเชื่อมต่อกันไหม แต่ถ้าให้ผมคิดผมว่าน่าจะเกี่ยวกับผ้าบวกกับแฟนผมดวงตกด้วยก็เป็นได ้สองอย่าง ใจเหมือนกัน สองอย่าง คราวนี้เหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากที่ไปหาพระแล้วผ้าผืนเนี้ยที่ว่าเนี่ยตอนนี้ไปอยู่แห่งหนตำบลใดครับ อ๋อตอนนี้อยู่ที่วัดครับพระบอกเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวหลวงพ่อจัดการอะไรของเขาเอง คือหลวงพ่อเก็บไว้ส่วนหลวงพ่อจะไปทำอะไรไม่รู้แต่ก็คือทิ้งไว้ที่วัดเลย ครับ แล้วหลังจากนั้นนะพอเอาผ้าไปไว้ที่วัดแล้วมันมีอะไรตามมาไหมหรือว่าเราสบายใจขึ้นไม่เจออะไรแล้ว ก็หลังจากวันนั้นก็เริ่มสบายใจขึ้นนะครับไม่ค่อยฝันทุกวันนี้ก็หลับ ก็แสดงว่าโอเค ครับผม คือโอเคหมายถึงว่าดีขึ้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ใช่ครับจากหมาที่ว่ามันเคยมองแอร์มันจะไม่มองแล้วพี่ทุกวันนี้มันขึ้นไปห้องมันก็หลับ แปลกอ่ะคือตอนมีผ้าตอนหอนแต่พอเอาผ้าไปไว้ที่วัดเอาไม่หอนซะงั้น ครับมันไม่ได้หอนก็คือมันมองมันจะจ้องแอร์อยู่แบบมันมีตัวอะไรอยู่ในแอร์สักอย่าง ก็แปลกเนาะแล้วก็ไม่รู้คำตอบว่ามาจากไหนอะไรยังไง ไม่รู้คำตอบครับขนาดเพื่อนผมเป็นคนที่ติดต่อไอ้ช่างแอร์คนนั้นมาล้างให้ยังติดต่อไม่ได้เลย นี่คือการทั้งหมดนะหมูนะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเหนือที่ผ่านมานะฮะเอาละหมูไงขอบคุณมากนะกับประสบการณ์ที่โทรมาเล่านะ คร ับ ผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีแต่ว่าตอนนี้เรามาติดตามมาต่อกับเรื่องคุณเอกที่รออยู่ครับที่ผมเกริ่นไว้ว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นของคุณลุงนะเล่าให้ฟังครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่ถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดนครปฐมก็แล้วกันครับผ่านมาร่วม30ปีที่บอกว่าไม่ว่างนะแล้วตอนนี้เอกอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับเอก สวัสดีครับ เอกช่วยบอกเสียงดังนะ ครับผม โอเคพี่ป๋องจั่วก่อนเลยว่าอยู่ดีๆคุณลุงนะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้เอกฟังได้ไง อ๋อก็คือว่าเรื่องของเรื่องนะครับคุณลุงอ่ะมีอาชีพขับรถแท็กซี ่ ใช่แล้วตัวผมเองเนี่ยผมก็มีอยู่ช่วงนึงผมอ่ะก็ได้ไปอยู่กับคุณลุง ครับ แล้วก็จะไปอยู่ที่อู่แท็กซี่เนี่ยอยู่กับพวกอาบ้างพี่บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับใช่แล้วระหว่างนั้นน่ะลุงก็รอลุงกลับมา ครับ พอกลับมาเสร็จมันก็จะเป็นยามดึกแล้วลุงเข้ากะดึกเปลี่ยนรถขณะที่กลับมาถึงเสร็จปุ๊บเขาก็นั่งพักกันเลยกันผมก็นั่งอยู่ด้วยใช่แล้วก็มีพี่คนหนึ่งนี่แหละเปิดเดอะช็ อ คให้ฟังกันใช่พอเปิดเดอะช็อคตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี ้ ลุงเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีเหตุการณ์หนึ่งอยู่เหตุการณ์หนึ่งผมขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับ ได้ครับ ครับผมก็คือว่ามีวันหนึ่งมีลูกค้าเขามาเหมาลุงผมเนี่ยจะเดินทางจากกรุงเทพบ้านพักเขาออกไปที่นครปฐ ม จ่ายก็ตกลงราคากันสมัยก่อนน่ะถ้าพี่ผมจำได้รถแท็กซี่จะไม่มีมิเตอร์ ถูก ใช่จะมีแค่ว่างไม่ว่างรถรับรถรับจ้างใช่คุณลุงผมก็โอเคตกลงกันก็ระหว่างการเดินทางนัดกันออกประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งใช่จังหวะที่ออกเดินทางไปก็ออกเดินทางไปกับลูกค้าที่นัดกันนั่นแหละสองคนใช่ขณะขับเดินทางไปเรื่อยๆปุ๊บก็อยู่ดีๆก็มีคนบกเรียกรถคุณลุงผม ครับ ใช่ลุงก็บอกเฮ้ยผมเองก็ติดป้ายงดรับจ้างนะทำไมยังมีคนบกอีก เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเฮ้ยหรือว่าผมกับด้านผิดแต่ว่าเขาก็ดูเฮ้ยก็ไม่ได้ผิดนี่หว่าก็ขับต่อไปก็มีคนบกอีกเขาก็สงสัยเฮ้ยทำไมบกอีกวะแต่ที่น่าสงสัยมากกว่านั้นคือผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยกันเขาดันสังเกตเห็นว่าพี่ทำไมคนโบกรถแท็กซี่หน้าตาคล้ายคนแรกเลยที่โบกเขาบอกเอ้ยอาจจะไม่จริงก็ได้มั้งบอกจะคุยกันตามปกตินะครับก ับ ผู้โดยสารขับไปมีคนโบกอีกแล้วครับคราวนี้เขาเริ่มสงสัยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยถ้ามีโบกอีกนะเดี๋ยวผมจะสังเกตเลยเพราะผมจำหน้าคนที่สามได้แล้วพอขับไปได้มาสักระยะหนึ่งมีคนโบกแล้วครับนั่นเสียงเดียวกันเลยกับผู้โดยสารคนเดียวกัน เฮ้ยใช่ลุก เป็นคนเดียวกันเลยครับเป็นผู้หญิงผมยาวครับผมแต่ด้วยความเร็วของรถแต่เร็วไม่มากก็เลยไม่รู้ว่าแก่มากแก่น้อยใช่เขาก็เริ่มสงสัยเริ่มคุยกันมันจะเป็นไปได้ยังไงทำไมคนแก่ป่านี้แล้วยังจะมาโบกรถณเวลานี้อีกใช่ เขาก็อ่ะคุยกันไปคุยมาจนหายความสงสัยไปจังหวะที่ขับรถก็มาอยู่นั้นอยู่ดีก็มีเสียงพี่ป๋องเคยขับรถแล้ว มีพวกหญิงพวกกวดกระเด็นมาใส่หน้ารถมาม ีดิน ั่นแหละเป็นแบบนั้นเลยครับพี่ป๋อง เฮ้ยโอ๊ยตกใจ ขอโทษทีครับขอโทษ โอ้เอกเอ้ยยังหลอนอยู่เออต่อ เข้ามาที่รถใช่เข้ามาในรถลุงผมเขาก็งงว่าเฮ้ยข้างหน้าก็ไม่มีรถสิบล้อมีรถเดินนี้ว่ะเสียงมันได้ไง คร ับ เขาก็คิดว่ารถเราหรือเปล่า อ่ มีเสียงหรือเปล่าเขาเลยชะลอ ครับ ชะลอรถเพื่อที่จะดูว่ารถเป็นอะไรจังหวะนั้นที่เริ่มชะลอเสียงเริ่มดังขึ้นครับคราวนี้มันไม่ใช่เป็นเสียงแบบว่าที่เหมือนกินกระเด็นใส่แล้วครับเป็นเสียงเหมือนคนมาเคาะรถ เคาะรถเหรอ ใช่เคาะรถเคาะฝากระโปรงเคาะกระจกข้างเคาะอะไรตั้งเคาะทั่วหมดเลยครับจนดังเข้ามาในห้องโดยสารเลยใช่จนทั้งผู้โดยสารทั้งตัวเขาก็ตกใจ ครับ เขามองไปที่กระจกหลังนะครับเห็นเป็นป้าคนนั้นนะครับแต่ตอนแรกแต่ไม่ใช่ป้านะครับ ครับ เพราะว่าไม่เห็นหัว หุ้ยเห็นแต่ตัวเหรอ เห็นแต่ตัวครับวิ่งตามรถ ครับ วิ่งตามรถเหมือนจะขึ้นไปด้วยใช่แต่ที่รู้ว่าเป็นป้าคนนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอีกมือนึงเขาถือหัวอยู ่ ใช่ถือหัวเขาเองครับแล้วเหมือนจะวิ่งตามขึ้นรถครับเขาตกใจมากเลยเขาตกใจมากทั้งผู้โดยสารทั้งเขาเห็นเขาบอกว่าเขาเหยียบไม่คิดชีวิตเลยครับจนพอผ่านมาได้ตรงที่แบบว่าเริ่มมีอะไรหน่อยเขาชะลอเขาตั้งสติก็ส่งผู้โดยสารกลับรอจนเช้าไม่กล้าขับรถกลับกรุงเทพใช่อ่ะเขาก็เก็บความสงสัยอันนี้ครับเก็บเอาไว้จนเขากลับมาที่ภูมิเหมือนเดิมเขาว่าเขาจะเล่าให้เพื่อนเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังบังเอิญพอมาถึงคู่กักมาถึงใครหลายคนนั่งกันยังไม่ทันได้เล่าเลยใช่มีพี่คนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยมึงได้ดูข่าวเปล่าวะมีคนแก่แม่งโดนรถสิบล้อชนหัวขาดกระเด็นเลย ตรงไหน แถวเส้นนครปฐมเกษม อ๋อเหร อนั่นแหละครับ อ๋อ ฮะทุกวันนี้ก็เลยยังไม่รู้ครับลุงก็บอกว่าลุงก็ยังไม่รู้ว่าตกลงว่าป้าคนนี ้ กับเรื่องเหตุการณ ์ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใช่คนเดียวกันหรือเปล่า อ้าวแล้วคุณป้าหรือว่าเหตุการณ์ที่เขาบอกว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนหน้าเราจะไปนครปฐมหลายวันนะ ก่อนประมาณสัก 4-5 วัน อ้าวเหรอ ใช่ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่า ถูกต้องครับ แต่ว่าคนที่โบกรถเนี่ย4-3-4 ครั้งเนี่ยปรากฏว่าเป็นคนเดิมคนเดียวกันนี่แหละ ถูกต้องครับ เป็นผู้หญิง เป็นผู้หญิงคนแก่ใช่แต่ภาพที่เห็นที่ลุงบอกว่าพอหลังจากมีเสียงเคาะเต็มรถเนี่ยล ุ งกำลังชะลอรถเพื่อเข้าข้างลุงก็มองกระจกหลังเพื่อที่จะเข้าข้างภาพที่เห็นคือเป็นเป้านั่งถือหัวตัวเองแล้ววิ่งตามมาที่กระจกหลังใช่คร ับ ผม อ๋อนี่คือเรื่องที่ลุงเล่าคือตอนแรกพี่บอกถามฟิลหน่อยสิฮะเอกพี่อยากรู้ว่าพอหลังจากมันจั่วด้วยเรื่องของเดอะช็อคนะแล้วก็นั่งจับกลุ่มกันอยู่เนี่ยพอลุงเล่าแล้วไม่มีคนอื่นเล่าต่อมะ ก็มีครับก็มีใช ่ ก็มี พอลุงเล่าเรื่องนี้แล้วเอกเล่าผสมรวมเขาด้วยไหมหรือว่ามีใครเล่าอีก อ๋อเอกไม่ได้เล่าครับเพราะผมไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไร ใช่เราก็ฟังอย่างเดียว ครับผมมีพี่ที่เป็นช่างประจำอยู่ที่อู่นั่นแหละเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันใช่ณตอนเนี้ยที่ตรงเนี้ยก ็ คือที่เขาเจ อ ตอนเนี้ยเป็นเหมือนกับเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำละ เหรอ ใช่ เดี๋ยวนะอยู่โซนไหนแล้วแวกไหนเนี่ย พระราม2ครับ พระราม2เหรอ ใช่ใช ่ออกตัวก่อนว่าเส้นนี้พี่จะไม่คุ้นพระราม2ที่จะไปทางสมุทรสาครสมุทรสงครามใช่ไหม ถูกต้องครับถูกต้อง ครับคือปัจจุบันนี้เป็นห้างใหญ่ไปแล้ว ใช่ครับเป็นห้างใหญ่ และในอดีตพี่ไปเจออะไรอ่ะเล่าโดยสังเกตวิฟังเราอยากรู ้ครับผมในอดีตที่เขาเจออันนี้ที่เขาเล่าให้ฟังนะครับคือที่ตรงนี้เป็นที่ของพ่อแม่เขา บร รพบุรุษ ครับ ใช่แล้วเขาจะเอามาทำอะไรสักอย่าง เ นี่ยมันจะขายที่สักส่วนหนึ่ง ครับ ครับคนที่เขามาก่อสร้างครับก็คือว่ามีการแบบว่าเหมือนอยู่ดีเป็นคนเป็นลมช็อกบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับใช่แล้วอยู่ดีๆก็มีคนมาพูดบอกว่าที่ตรงเนี้ยมึงจะทำอะไรมึงไม่ขอยังไงมึงไม่รอดแน่อะไรใช่ส ุ ดท้ายก็คือเป็นต้นตะเคียนยักษ ์อ๋อเหรอ ครับผมประมาณปู่ต้นใหญ่เหมือนกันนะครับที่เขาเล่าให้ฟังนะครับใช่แล้วขุดขึ้นมา ครับ ผมนั่นแหละแล้วเขาก็ทำการตั้งศาลให้อะไรให ้ แล้วก็เว้นที่ส่วนหนึ่งตรงเนี้ยไว้ให้เป็นทางเดินใช่โดยที่ไม่ทำอะไร ครับ ใช ่แล้วก็ปัจจุบันนี้หมายถึงว่ากลายเป็นห้างสรรพสินค้าไปแล้ว ก็ส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งเว้นไว้เป็นทางเดิน อ๋อเหรอใช่แต่ว่าพี่ต้องเคยไปห้างนี้แน่ๆเลยอ่ะ ผมว่า น่าจะเคยไปเนาะเคยจำว่าถ้าที่นี่น่าจะเคยมีอยู่ครั้งนึงจัดงานแล้วผมไปงานนึงแหละถ้าฟังแบบนี้นะเออน่าจะครับคล้ายครับคลา ถ้าคนในพื้นที่นั้น จะรู้ ถ้าคนในพื้นที่นั้นถ้าผมพูดว่าที่เว้นไว้ทางเดินเนี่ยจะรู้กัน จะรู้เลยใช่ไหม ใช่ใช่เพราะว่าเป็นที่ที ่ มันไม่น่าใช่ที่ทางเดินครับผมใช่ แล้ววันนั้นตกลงคุยกันถึงกี่โมงกี่ยามะเล่าเรื่องผีแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน อยู่ถึงประมาณตีสี ่ครับตีสี่แล้วก็แยกย้ายสลายตัวกันไป ใช่ครับผมก็กับลุง ครับโอเคได้เลยขอบคุณมากเอกประสบการณ์ที่คุณลุงเล่าให้ฟังนะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณก็บอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งฮะเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละครับเมื่อสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาเรื่องที่บอกว่าเป็นธุระให้หน่อยแล้วก็ตอนนี้คุณก๊อฟอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณก๊อฟ สวัสดีค่ะ ฮะก๊อฟตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ อยู่บางนาค่ะ บางนาแล้วตอนนี้น้องนั่งฟังอยู่อยู่กับใคร อยู่คนเดียวกับหมา1ตัวแมว4ต ัวฮะนะน้องหมาน้องแมวยังไม่หลับนะ มันก็คนละมุมอะค่ะตัวละมุม ถ้าไอ้น้องแมวร้องไม่ถลายเกิดน้องหมาน้องหมาหอนนี่ตัวใครตัวมันนะ ค ่ ะ โอเคได้ครับก๊อฟฮะถ้างั้นเล่าเรื่องนี้พี่ป๋องฟังหน่อยนะประสบการณ์ที่น้องเจอมาเมื่อสัก 4-5 ปีที่ผ่านมานะอย่างบ้านหลังเนี้ยเขาเรียกบ้านหลังที่ว่าคือบ้านหลังน้องที่น้องอยู่ณปัจจุบันนี้หรือเปล่า ใช่ค่ะเป็นคอนโดอยู่บางนาตราด อ๋อเป็นคอนโดนะนะคะคราวเนี้ยไอประสบการณ์ที่น้องเจอมาที่ว่าเป็นธุระให้หน่อยที่ว่าเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับก๊อฟ คือพอเราได้พอมันมี Facebook อ่ะมันก็เกิดการรวมตัวกันของเพื่อนใช่มั้ยคะ ครับ มันก็จะมีเพื่อนสมัยมัธยมอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นกลุ่มกัน ครับ มีวันนึงเพื่อนได้ส่งข่าวกันว่าเอ้ยเพื่อนเราคนนึงเสียนะเราก็แบบเอ้ยคนนี้นอกจากเป็นเพื่อนสมัยมอต้นแล้วจริงๆเราลืมด้วยกันมาตั้งแต่ประถมนะอะไรอย่างนี้คือมันก็จะมีสายใยบางๆค ือ เราจะไม่ใช่กวนสนิทกันแต่ตอนมอต้นทั้งห้องเรารู้สึกเราปึ๊กกันมากอะไรประมาณนี ้ เราก็รวบรวมกันใครที่อยู่กรุงเทพไปงานได้เราไปสิ่งที่เรารับรู้มาคือเพื่อนเสียเนี่ยวันที่4มั้งคะถึงจะพบศพเขาก็เสียชีวิตในคอนโดของเขาแหละเขาก็เปิดแอร์เย็นฉ่ำเลยมันก็เลยเรื่องของเรื่องคือประมาณว่าเหมือนกับที่บ้านติดต่อไม่ได ้ โทรไม่รับสายอะไรเงี้ยซึ่งปกติเขาคุยกับทางบ้านเขาทุกวันแล้วก็เธอเป็นครูสอนพิเศษด้วยนักเรียนก็แบบทำไมครูไม่มาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปตามหากันที่คอนโดก็สุดท้ายไขนั่นแหละของกุญแจอะไรไขเข้าไปกันก็พบว่าเธอก็นอนแข็งไปแล้ว เอาเหร อผลออกก็คือทราบทีหลังว่าเส้นเลือดในสมองแตกค่ะโดยความเครียดเรื่องในเราก็ไม่สามารถทราบได้เพราะเราไม่ได้ติดต่อกันค่ะน ี ้เนี่ยเราก็ไปงานเจอคุณแม่ก็แล้วก็สวัสดีแม่อย่างนู้นอย่างนี้เราก็พยายามสร้างความรู้สึกไปในทางแบบที่ดีนะคะเราก็แบบโอ้ยเนี่ยเมื่อก่อนนะเฮ้ยเพื่อนเรียนเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบชวนคุณแม่ยิ้มชวนคุณแม่หัวเราะพูดเรื่องดีๆอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าเนี่ยเราจริงๆเรียนด้วยกับเขามาตั้งแต่ประถมเลยนะตั้งแต่อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็แบบเอองั้นแม่เมมเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคแม่เมมเบอร์ไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรหลังจากเสร็จงานเผาแต่ในระหว่างงานเราพอจะรับทราบแล้วว่าเอ้าเขามีปัญหากับสามีซึ่งเป็นต่างชาติแล้วก็ประมาณว่าเหมือนเขากลับมาอยู่เมืองไทยเขาก็อยากจะสร้างอะไรให้แม่เขาบ้างประมาณนี้ค่ะลึกๆเราก็ไม่รู้นะว่าอะไรแต่เราจะได้ยินเข้าหูแหละว่าสามีเขากำลังจะตามมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับคือมันก็จะมีเรื่องของญาติฝ่ายแม่ญาติฝ่ายพ่อที่นึกออกเนาะ ครับ ความเป็นสะใภ้ในตระกูลบางทีมันก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป ใช่ เราก็ไม่ได้ใส่ใจโอเคมันเป็นเรื่องลึกๆของครอบครัวเขาทีนี้พอหลังจากเสร็จงาน หลังจากเสร็จงานของเพื่อนเนี่ยเราก็สักประมาณอยู่ในช่วง10 วันนะคะคืนนั้นมันน่าจะเป็นคืนวันศุกร์หรือวันเสาร์จำไม่ได้แต่ว่ามันเป็นช่วงพักผ่อนของเราคือเราจะนอนดึกเราจะดูหนังดูละครดูซีรีส์หรืออะไรก็ประมาณนั้นโทรศัพท์ดังประมาณ2 ทุ่มหัวใจกระตุกเลยมันเหมือนเป็นเซนส์มันผวาซึ่งโดยปกติแล้วเราเป็นเลขาบางทีนายโทรมาตีหนึ่งตีสองตีสามเราจะไม่สะดุ้งไม่เฮือกขนาดนี้เรารู้สึกแบบเฮ้ยพอเหลือบสายตาดูเอ้าเป็นเบิร์มแม่เพื่อนเราก็แบบไม่สิเรารู้ว่าแม่เพื่อนกินยาแล้วต้องรีบนอนเพราะว่ามันจะมีความดันอะไรประมาณนั้นนะคะแม่เพื่อนจะโทรมาทำไมตีสองซึ่งเขาก็ยังมีลูกชายมีหลานมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบใจก็แบบเกิดล็อกไม่เคยเสียงแม่นี่เราจะทำยังไงวะเราก็คิดนะแต่ก็แบบสุดท้ายก็ตัดสินใจรับเราได้ยินเสียงเป็นเสียงลมวู้วู้วู้วู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพูดไปว่าบุ๋มอุ๊ยเราก็เรียกชื่อเขาไป2-3 ครั้งมันก็ไม่มีเสียงที่เป็นเสียงพูดคุยอ่ะแต่มันเป็นแค่เสียงลมเราก็เลยวางสายเราก็ตั้งจิตนะว่าเฮ้ยเพื่อนต้องการให้ช่วยอะไรนี่เอาไงดีที่มันเข้าฝันเราก็ได้นะบอกเรานะเข้าฝันเรานะให้เราได้รู้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ฝันไม่อะไร ครับ เราแคปหน้าจอไว้ว่าเบอร์นี้โทรมาเวลาน ี ้แต่ตอนเช้าเราก็โทรหาแม่เขาว่าเมื่อคืนแม่โทรหา เขาป่ะโทรวะ แม่บอกแม่หลับตั้งแต่2 ทุ่มแล้วลูกแม่กินยา แม่หลับได้ตอน2 ทุ่ม แม่หลับแล้วตั้งแต่2 ทุ่มเราก็แบบแม่ดูโทรศัพท์หน่อยได้ไหมว่าเครื่องเมื่อไงแบบอาจจะมือไปกดโดน มีสิทธิ์มีสิทธิ์ แม่บอกแม่กับชาร์จเครื่องอยู่ไกลนะไม่ได้อยู่ใกล้เตียงแม่แม่ดูหน่อยซิ2 ทุ่มมีโทรออกมาหาลูกหรือเปล่าแม่ก็ไปดูลูกบอกไม่มี บันทึกไว้ อันนั้นคือเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาไปดูแล้วไม่มีนะไม่มีโทรออกเป็นเบอร์ลูกเลยอะไรอย่างเง ี้ ยจริงจริงเราก็ไม่รู้คนแก่อาจจะเล่นโทรศัพท์ไม่เก่งอาจจะมีโทรออกแต่ว่ามองไม่เห็นอันนี้ไม่รู ้ แต่เขาบอกว่าไม่มีไม่ได้โทรเราก็โอเคไม่เป็นไรแต่อีกประมาณ2-3 คืนค่ะก็มีโทรมาอีกแต่คราวนี้ไม่ดึกอย่างนั้นละก็ยังเป็นเสียงลมเราก็เลยโทรไปคุยกับเพื่อนอีกคนนึงซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมทำกันนั่นแหละว่าเนี่ยมันมีเรื่องแปลก ๆ คือใจเราอะรู้สึกเอ๊ะพอใจเรารู้สึกเอ๊ะเราคิดว่ามันต้องมีต้องมีอะไรสักอย่างเราก็เลยโทรคุยกับเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยแต่เรายังไม่ได้เล่านะเพราะว่ามันมีลมวูบๆอะไรเงี้ยเราบอกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องแปลกอ่ะเบอร์แม่เขาว่าโทรเข้าเครื่องเราแต่เราโทรไปถามว่าเขาบอกเขาไม่ได้โทรเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยเพื่อนสมัยมหาลัยเขาคนนึงเนี่ยก็เคยมีแบบนี้นะเหมือนกับว่าเพื่อนแบบอุบัติเหตุเสียไปแล้วก็แบบเบอร์ของเพื่อนเลยนะโทรมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเป็นเสียงลมวูบๆไว้แกเราแบบเฮ้ยเสียงเหมือนกันเลยว่ะแกลมเหมือนกันเราก็เลยคิดว่าเอ้ยมันต้องอะไรสักอย่างแล้วแหละก็เลยแต่คือกับเพื่อนสรุปกันว่าเดี๋ยวเราจะทำบุญหรืออะไรอย่างเงี้ย คร ับ จริงๆเราช่วงนั้นน่ะตอนช่วงตักบาตรอ่ะเราถึงเขาว่าเราเอ่ยชื่อเขาตลอดแหละ คร ับ เพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวเพื่อนจะไปทำอะไรให้มันมากขึ้นเราแต่เราคิดอีกอย่างนึงเราก็โทรหาแม่ใหม ่ครับ แม่ช่วงนี้แม่มีอะไรหรือเปล่าแม่สุขภาพแม่โอเคไหมอะไรไหมอย่างเงี้ย แม่ว่า แม่บอกว่าก็เรื่อยๆลูกเป็นจริงๆแม่ก็เพิ่งจะเอาเสื้อที่แขนออกเอ้าเป็นอะไรเขาบอกว่าเขาพลาดเซไปชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด ี๋ ยวจะต้องขึ้นมากรุงเทพอีกแล้วมาเรื่องศาลแล้วก็บอกอ้าวมีเรื่องอะไรแม่แม่เขาจริงๆแล้วไม่อยากจะพูดแล้วเขาก็เลยบอกว่าก็เรื่องสามีเขาแหละประมาณว่าญาติฝั่งแม่ก็คือหลานของแม่ซึ่งต้องเป็นลูกน้องกับเพื่อนเราอ่ะเขาก็ไปพูดอะไรสักอย่างให้กับทางสามีเขาอ่ะยื่นฟ้องศาลว่า เราจัดการทรัพย์สินของเพื่อนทั้งหมดซึ่งจริงๆเหมือนกับว่าเพื่อนเขาสลักหลังโฉนดคอนโดไว้ไว้แม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเหลืองรถคอนโดนู่นนี่นั่นลบข้าวของส่วนตัวของเพื่อนอย่างเช่นพวกเครื่องสำอางน้ำหอมอ่ะคือมันหายไปจากห้องเลยแม่บอกเอาไปไหนเสื้อผ้าของลูกสาวเขาหายไปไหนคือคุณแม่ก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรหรอกแต่แม่ก็แบบของลูกอ่ะแม่ยังไม่ได้ไม่ยังไม่ทันได้คิดจะอะไรเลยจะทำบุญไปวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยข้าวของลูกแม่หายไปไหนก็มันก็เหมือนเป็นเรื่องของความรู้สึกทางจิตใจอ่ะแล้วเนี่ยเขาช่วงที่เราวุ่นวายกันเรื่องงานศพเขากลับมีเวลาไปยื่นเรื่องฟ้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบอ๋อแล้วแม่จะขึ้นมาเมื่อไหร่แม่บอกว่าเออเดี๋ยวแม่ขึ้นมาวันนั้นวันนี้โอเคงั้นเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนนะรายงานไปเป็นเพื่อนจริงๆเรารู้ว่าแม่ไม่ได้ตัวคนเดียวเขาก็มีหลานมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าเพื่อนน่าจะเป็นห่วงจะห่วงด้วยเวไหนเราไม่ทราบแต่เราก็เลยบอกว่าเราก็อธิษฐานถึงเพื่อนว่าด้วยความที่เธออ่ะไม่สามารถมาสื่อสารกับเราเป็นตัวอักษรหรือคำพูดได้เราก็ขออนุมานตัวเองนะโอเคเราจะทำหน้าที่แทนเธอเราจะไปเป็นเพื่อนแม่นะแต่เรื่องอื่นเราไม่มีความเห็นใดๆทั้งสิ้นเราก็หวังว่าเพื่อนน่าจะสบายใจนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็กวดน้ำให้ก็เราก็ไปเป็นเพื่อนแม่ก็หลังจากเขาก็ไก่เกลี่ยนะมันก็ไม่ถึงกับขึ้นบัลลังก์หรืออะไรหรอกเขาก็ไก่เกลี่ยกันอะไรเงี้ยก็น่าจะจบลงด้วยดีก็เข้าใจกันแหละระหว่างแม่เขยกันกับลูกเขยกับแม่ยายหลังจากนั้นก็ไม่มีโทรศัพท์อะไรแปลกๆอีกเลย เฮ้ยผมเชื่ออย่างที่ก๊อฟเล่ามาหมดทุกอย่างเลยนะคือผมรู้สึกว่าผมว่ามันมีพลังงานอะไรบางอย่างเนาะที่มันอาจจะอยากสื่อสารกับเราซึ่งบางทีมันก็หาคำตอบไม่ได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะโทรศัพท์ที่มันดังขึ้นมาเบอร์ของแม่ของเพื่อนที่เสียไปอ่ะทั้งที่แม่หลับไปตอน2 ทุ่มอ่ะแล้วไปดูแล้วก็แม่ก็ไม่ได้โทรแล้วเขาพยายามจะสื่อสารกับเราแต่คงจะสื่อสารไม่ได้ก็เลยใช้ผ่านด้วยเป็นเหมือนเสียงลมเลยแบบเนี้ยโอ ้มันเป็นเรื่องแปลกที่คือเราไม่สามารถวิเคราะห์ต่อจากมันได้แต่เราก็เลยแบบเข้าใจว่าอย่างนี้แต่สิ่งที่เรารับดูได้คือนอกจากความเป็นห่วงแม่ที่เพื่อนมีนะก ็ คือเขาคงต้องรวบรวมพลังจิตของเขาอย่างมากนะในการที่จะสื่อสาร ใช่ใช่ใช่ กับคนสักครั้งหนึ่งอะไรอย่าง นี้เห็นด้วยฮะเห็นด้วยฮะเนาะแต่ว่าการจะรวบรวมมันคงเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยแหละเพราะว่าขณะที่เรามีทั้งกายทิพย์กายหยาบเนาะของเขามีแค่กายทิพย์แต่กายหยาบที่เป็นเนื้อหนังมังสาเขาไม่มีถูกไหมฉะนั้นกว่าเขาจะรวบรวมได้แล้วก็ทำอะไรบางอย่างได้เพื่อจะสื่อสารกับคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ลำบากเอาเรื่องเหมือนกันนะโอ้นะฮะ มากจริงๆก็มีอีก2 เรื่องเร ื่ องนึงค่อนข้างไปทางสยองอีกเรื่องนึงไม่ถึงกึ่งสยองแต่มันจะข้อคิดไอ้เรื่องสยองยังไม่รู้ว่าจะเล่าได้ไหมให้ต ัวเอาสิทำไมล่ะไปตั้งกลับไปตั้งหลักนะแล้วก็วันไหนตั้งหลักแล้วพร้อมแล้วก็มาเล่าให้พี่ฟังกันละกันอยากฟัง ได ้นะ เป็นการที่ต่องมาตั้งแต่สมัยมหาลัยที่จะถูกกี่สิบปีแล้วเนี ่ยแสดงพี่ป๋องแก่มากแล้วก็จัดรายการมา30 กว่าปีแล้วแสดงว่าก๊อฟต้องฟังมาแต่น้องยังเรียนหนังสืออ่ะจนน้องจบมาทำงงทำงานอ่ะ ก็เรียนมหาลัยคือไหนไม่ได้ฟังเพลงสอบสีฟ้านี่คือแบบว่า ครับขอบพระคุณมากก๊อฟแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้านะกลับไปรวบรวมความพร้อมแล้วว่าพร้อมแล้วกลับมาเล่าเรื่องเนี้ยที่ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวสยองขวัญให้พี่ฟัง ได้ค่ะ โอเคตามนั้นนะรับปากแล้วนะสัญญาแล้วนะโอเคได้ค่ะก๊อฟขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม